फंडामेंटली यदि सिद्धांत में कोई कमी होगी तो वो आज न कल न परसों न फेल उसको होना ही है। तो जब तक फेल नहीं हुआ तब तक क्या है, जब तक फेल हुआ तब तक क्या सही था, क्या वो सफल रहा? नहीं, लोग ये मानते रहे अब होगा होगा होगा होगा, तो ऐसा मन मानते रहे, प्रमाण उसको मिला ही नहीं, ना पहले दिन मिला ना आज तक मिला। जैसे मार्क्स जो कि कम्युनिज्म है वो फेल, क्योंकि वहाँ ये मान्यता है कि मानव सिर्फ शरीर है और सुविधा ही सुख है, और सुख सबको मिल गया मतलब सुविधा सबको बराबर मिल जाए, बराबर न्याय, और इस पूरे ज्ञान के स्वरूप के आधार पर वो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, और जो कि फंडामेंटली वो पूरा नहीं है, तर्क हम दो चार लगाते हैं तो हमको पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए वो पहले दिन से अधूरा है। तो मान लेने से, सब लोग अधूरी चीज़ को मान लेते हैं तो वो सही हो गया ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वो भी फेल। तो डेमोक्रेसी में क्या मुख्य रूप से गलती है, या ये है कि दो चीज़ों के बारे में इसमें मान्यता है। एक मान्यता ये है कि आधे अधूरे मिलकर लोग इकट्ठे होकर सही हो सकते हैं, दो अधूरे मिलकर एक पूरा माना हो सकता है, ये उसका अजम्पशन है, ये गलत है। दूसरा ये भी मानते हैं कि जब वोट देने जाता है आदमी तो उसके अंदर देवता का वास हो जाता है और वो गलती नहीं करता है, वर्डिक्ट देता है, मैंडेट है ना, तो एकदम न्यायप्रद हो जाता है वो। जैसे हम मानते रहे कि पहले राजा जो है जब न्याय की कुर्सी बैठता है उस दिन वो कोई उसमें आदमी नहीं होता, वो ईश्वर का वास होता है उसमें, तो इसलिए राजा कभी गलती नहीं करेगा, करता है, ऐसा मान के राजा व्यवस्था लगाए। और राजा व्यवस्था में क्या हो गया, जब बहुत से ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, शोषण होने लगा, रोने गाने लगे, तो महाराजा ले आए, महाराजा में दिक्कतें आई तो अपन ये ले आए प्रजातंत्र, तो गलती आना तो कितने भी करते रहो, कब तक भी करते रहो। तो इस विधि से ये बात बनती है। तो प्रजातंत्र बेसिकली, अब भ्रमित चेतना में प्रजातंत्र क्या होगा, सुविधा ही सुख है तो सभी उसमें हाँ करेंगे, हाँ भाई सुविधा की बात है, सुविधा ही न्याय होगा क्योंकि हमारा चेतना का स्तर ही उतना है। तो ये जो कॉन्शियसनेस जिस लेवल से हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये जब तक इसी को इसका अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक कोई चीज़ें हल हो नहीं रही हैं। तो हमारे मन में डर क्या बैठा हुआ है कि तमाम तरह के जो पहले के प्रयोग फेल हो गए हैं, जिसको प्रयोग ही बोलेंगे, तो ये क्यों नहीं फेल होगा, क्योंकि उसके मूल में अगर जाएंगे तो वो जीव चेतना के ही प्रयोग हैं, और जीव चेतना मानव को जीते हुए भी स्वीकार नहीं, हम सब जीव चेतना में जिए तो भी हमको जीव चेतना स्वीकार नहीं, मानव चेतना हमने सुनी हो तो भी हमको स्वीकार हो जाती है, जीना तो दूर की बात है ना, उसमें सहमति हाँ हमारा मुहूर्त लगता है। इस विधि से चूंकि हम मानव होकर नहीं जी पाए, क्योंकि वो सारा का सारा अगर पीछे जाएंगे तो वो समझ में आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक जो पहले अभिभावक रहे वो जानवर ही रहे, तो उन अभिभावकों के साथ हम चले हैं तो ऐसे पहुंचे यहाँ तक। अब मानव अभिभावक रहा ही नहीं हमारा कभी, तो जीवों को बेस मान के वहां से हम लोग पूरा बना लिए, सच बात है ना, जीव के शरीर से मानव शरीर की उत्पत्ति हुई तो पहला अभिभावक जानवर रहा। तो लेकिन जानवर और हमारे में क्या अंतर है, तो जानवर भी अकल्पनाशील नहीं है इसलिए उनको गलती नहीं करते, बॉडी के डिजाइन से काम करते हैं, कोई गलती नहीं, हम सब बॉडी के डिजाइन से काम नहीं कर सकते क्योंकि हम मानव हैं, मानव में जीवन प्रभावी है और वो कल्पनाशील होने के कारण उससे बेहतर करने की सोचता है, वहीं से गड़बड़ियाँ शुरू होती है। तो कल्पनाशीलता गलती है या कल्पनाशीलता की तृप्ति नहीं हुई ये गलती है, अधूरापन क्या है, तो कल्पनाशील की तृप्ति नहीं हुई, तो कल्पनाशीलता की तृप्ति हो जाए तब जाकर श्रेष्ठता की स्वीकृति होती है, तो व्यवस्था का मतलब निकल के आता है, वहाँ पर श्रेष्ठता के आधार पर अब चयन होता है, चुनाव नहीं होता है, चयन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जितने परिवार हैं उन हर सब परिवार में एक अपना प्रतिनिधि का चयन कर लिया गया है ना, करीब करीब 2.5 से 3 साल के समय में ये काम हो पाया, यहाँ पर आने के बाद भी जब ये कहा गया कि अपने परिवार में अपने से बेहतर एक व्यक्ति की पहचान करो, तो हमको यहाँ पहुँचने वाले लोगों को यहाँ 3 साल लग गए, इतने डरे हुए हम लोगों से, अपनों लोगों से डरे हुए, ऐसे कैसे उसको चयन कर लें, ये तो कल को तो पता नहीं हमारा वो कर देगा ये, तो बाहर तो छोड़ो अपने घर में है ना, तो लगातार बात कर करके कैसे होगा समझ के, किस आधार पर क्या आधार होंगे, उन आधार के आधार पर करके देख लिया गया। यहाँ पे पूरा एक चुनाव आयोग काम करता है कि यहाँ पे आप यहाँ रजिस्टर मिलेगा, आप देखिए अध्ययन करिए, हर घर में कैसे प्रतिनिधि का चयन हुआ उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो वो भी अध्ययन कर सकते हो, वो किसके पास रखा हुआ है? ये अपनी शेफाली, शेफाली के पास वो रखा हुआ है, भूल गई कहाँ रखा है। ठीक है, तो वह शेफाली जी के पास है, इनसे आप लेके आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार की मीटिंग हुई, किस प्रकार का वोटिंग हुआ और अपने घर में हुआ, फिर कैसे आगे चल के यहाँ पे हुआ, और वो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो सकती है। तो दोनों को पता है कि हम किस ग्राउंड पे चयन किए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, उसको हम लोग निकाल चुके, पूरे देश में देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस दिन सरकार बोलेगी क्या व्यवस्था होना चाहिए, उस दिन दे देंगे उसको, उसका पूरा डेटा अपने पास रेडी है ना। और वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मुश्किल से जैसे चुनाव में ईवीएम मशीन कैसे यूज़ करना, उसकी जितनी ट्रेनिंग होती है ना, थोड़ी उससे ज़्यादा ट्रेनिंग देकर हम अपने घर में एक नई व्यवस्था का काम कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा, बस इतना कठिन नहीं है, है ना। तो वो एक बार मापदंड हमको समझ में आते हैं, तो उसके आधार पर अब व्यवस्था होगी, तो व्यवस्था तो नेतृत्वहीन होगी नहीं, लेकिन उसमें आदमी की पहचान गलत कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो मोहल्ले घर में किसी काम का नहीं, वो मोहल्ले का पार्षद बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? जो घर में काम का बच्चा होगा, पढ़ाई करेगा, मम्मी का बेटा आटा पिसा के ला, ये कर वो कर, वो कभी पार्षद का चुनाव लड़ सकता है? क्या होता पता ही नहीं चलता उसको। तो जो घर में निकम्मा होगा वो पार्षद, और जो और थोड़ा निकम्मा होगा तो विधायक, और अधिक निकम्मा होने पे सांसद, और अधिक निकम्मा होने पे मुख्यमंत्री, और अधिक निकम्मा होने पे प्रधानमंत्री बनता है। बल्कि निकम्मा तो अच्छा वर्ड है, गुंडा होना ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकली अगर बात करेंगे तो, है ना। अगर गुंडा नहीं है तो आप चुनाव ही लड़ सकते हैं, आप लड़के दिखाओ, फॉर्म भरने नहीं जान देंगे लोग आपको, है ना, है ना। कॉलेज में भरने की कोशिश किया, हो पाए? नहीं हो पाए, नहीं कर सकते आप, पिटाई जाए गेट पे आपकी। तो ये समझ में आना चाहिए कि अभी चयन करने की प्रक्रिया ही उल्टी पुल्टी है। जैसे अधिकारियों का चयन करना है तो सारे चालाक चालाक अपन इकट्ठा करते, क्योंकि स्क्रीनिंग पैटर्न ऐसा है अपना, सीधी बात को सीधे तरीके से पूछना नहीं है, घुमा घुमा के पूछना, तो उसमें जो चालाक लोग होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो जब सबसे बड़ा चालाक कौन? कलेक्टर जिले में, उससे बड़ा चालाक कोई नहीं। यदि उससे बड़ा कोई चालाक मिल गया तो फिर वो कलेक्टर फेल, कलेक्टर फेल होते कि नहीं होते कभी कभी? तो उसका मतलब है कि उससे बड़ा चालाक विधायक निकल गया, मंत्री निकल गया, कोई दूसरा अधिकारी निकल गया, तो फेल हो गया। तो हमारे स्क्रीनिंग पैटर्न गलत होने से, इसलिए हम मोटिवेट करते हैं कि आप इस प्रकार से बनो, है ना, और उसी प्रकार से हम छटनी करते हैं। दोनों के साथ न्याय की बात, कोई इसमें किसी के प्रति अन्याय की बात नहीं है, वो भी ऐसा नहीं होना चाहता था, ये भी ऐसा नहीं होना चाहता था, लेकिन हमारे को मानव में श्रेष्ठता की पहचान ही नहीं थी, तो हम वो रूप पद बल धन के आधार पर हम श्रेष्ठताओं को देखने लगे, जिसके पास जितनी ज़्यादा भीड़, जितना पैसा, जितना अच्छी भाषा, उसका अच्छा आदमी मान लिए, अच्छे दिन आएंगे आएंगे, दोबारा और 5 साल मिल गया, और देखो कैसे आते हैं। तो ये बात अपने को ठीक ठीक समझ में आना चाहिए कि मानव में हम क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, उससे क्या हम चाह रहे हैं, उस तरह का आदमी हो जा रहा है। और जो अपने स्वयं के निरीक्षण पे चलना चाहता है, उसको तो स्वीकार ही नहीं होता, वो आगे जाता ही नहीं सब काम में, जिसमें थोड़ा सा भी निरीक्षण हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी बदमाशी कर रहे हैं, चालाक कर रहे हैं, वो तो हर जगह अनफिट होने वाला है ना, तो वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। जो सबसे बढ़िया आदमी होगा वो तो बहुत ही पार्षद का चुनाव लड़ नहीं सकता, प्रधानमंत्री छोड़ो। तो ये हमारे डिजाइंस के फ्लॉ है, उसके मूल में क्या है, कोई नीयत खराब ऐसा नहीं है, उसके मूल में मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, तो है ना, मानव में श्रेष्ठता क्या होती है इसका अध्ययन नहीं कर पाए, तो स्क्रीनिंग ही गलत हो गया, एजुकेशन ही गलत हो गया। ये बात समझ में आया? तो व्यवस्था तो फिर भी चाहिए चाहिए, है ना। जैसे अभी यहाँ पर MCVK में आप आए, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, कुछ भी इसको हम बड़ा बड़ा बता रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए अध्ययन करने के लिए आप खुद आए हो, तो आप अध्ययन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी चीज़ मैनेजर नहीं है, कोई एक भी आदमी मैनेजर नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था के स्वरूप में हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। पिछले एक साल में हम लोग ज़्यादा काम कर पाए। अलीना की मम्मी आई है इधर, पिछले एक साल पहले आप आई थी, और एक साल में अभी आपको कुछ अंतर दिख रहा है? दिख रहा है अंतर? क्या अंतर हो गया? माइक दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डिंग विल्डिंग तो ठीक है, उसके अलावा फिर इसके अलावा मतलब इस बार जो मैंने देखा है वो श्रम के प्रति मतलब पहले और इसमें अभी लोग पूरे तरीके से अपने आप को लगाने के लिए तैयार है वो दिखता है, मतलब श्रम को लेके बहुत साफ साफ मैं देख पाई। उसके अलावा स्वावलंबन पे काम बहुत बड़ा है इस बार, तो स्वावलंबन वाली चीज़ है। और उसके अलावा अभी आप शिविर के दौरान आई हो तो अभी रुकेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं भी अब सब आप सभा विधि से व्यवस्था विधि से निर्णय लेने लगे हैं, है ना, आगे आपको पता चलेगा। जैसे शिक्षा समिति यहाँ पे काम कर रही है, न्याय समिति काम कर रही है, स्वास्थ्य समिति कुछ काम कर रही है, अभी इतना सारा काम होना है, अभी शुरू हो गया है, इतना होना है, इसका मतलब हम फेल ऐसा नहीं है, अब इतना हो रहा है, बाकी करते रहेंगे, जल्दी भी क्या है। ठीक, तो व्यवस्था तो हमको चाहिए चाहिए, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई समय पर आने को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमको व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था तंत्र भी चाहिएगा, लेकिन वो उसके पूरे डिजाइन अलग हैं, यहाँ पर करने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, अभी बाहर है ना, शासक को निर्णय लेना है, जनता को पालन करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, निर्णय भी हम ही लेते हैं, पालन भी हम ही करते हैं, ऐसे दो पक्ष नहीं है, न्याय है, उभय पक्षी है, साथ साथ में खड़े हैं, निर्णय लेने वाला भी पालन करने वाला है, पालन करने वाला भी अपना निर्णय करने वाला है, और निर्णय के लिए सिद्धांत जो है वो सबके पास ट्रांसपेरेंट है, नियम ट्रांसपेरेंट है, उसको अध्ययन करते हैं, उसके बाद चलते रहते हैं, उसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे, है ना। यहाँ जो हमने बात की उसमें कोई प्रश्न हो, या ये जिग्लू में एक व्यवस्था जैसे अभी जो बात हो रही है, किस प्रकार से जिग्लू ये कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे हम आगे लेके चलेंगे, ये इसको भी ठीक ठीक हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, यदि कोई प्रश्न हो तो आप उसको कर सकते हैं कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, इत्यादि भी कोई प्रश्न होते हो तो आप बता पूछ सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं उसको। अभी लोग मिल गए लगा रहे हैं, आज से काम चालू हो गया भैया। हाँ जी भैया, मेरा एक प्रश्न तो ये है कि जिग्लू में पार्टिसिपेशन की मतलब योग्यता क्या होगी व्यक्ति की, क्या कोई नया व्यक्ति भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, जिसने जीवन विद्या ना सीखी हो, क्या उसमें जमीन परचेज कर सकता है वो? वही देखिए है ना, न्याय की दृष्टि उसमें अनिवार्य है। हाँ, क्या दृष्टि? जैसे आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, वो प्रकाशक हैं, मैंने उनको जब कॉन्सेप्ट बताया तो उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या उसमें? धरती का हर मानव पार्टिसिपेट कर सकता है, तो न्याय की दृष्टि के साथ। तो मतलब उसने जीवन विद्या का प्रोग्राम नहीं किया तो भी कर सकता है? न्याय की दृष्टि होना चाहिए उनके पास। तो कैसे निर्णय करेंगे वो न्याय की दृष्टि? आएंगे देखेंगे, उनको ठीक लगेगा तो करेंगे। ओके, वो एक बार आ जाएं, बात कर लें, देखें समझे चीज़ें, देखें समझे तो कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात समझ लेते हैं, ये पार्टिसिपेशन का प्रोग्राम ही नहीं है। तो कैसे इसमें मतलब? इट इज नॉट ए पार्टिसिपेटरी मॉडल, ये संबंध पूर्वक जीने का मॉडल है। संबंध पूर्वक जीना और पार्टिसिपेशन दोनों अलग अलग चीजें है ना। संबंध पूर्वक जीने का मॉडल क्या होता है, जैसे आप पति पत्नी हो, आप संबंध पूर्वक जी रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते पत्नी को कि मैं 50% तेरा पति हूं, तो 50% किसका, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो आप 50% के इन्वॉल्वमेंट मतलब वो वाला बात नहीं आता है, पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेटरी मॉडल ही नहीं है। पार्टिसिपेशन का क्या है, कुछ कर देना है ताकि कुछ पाना है, कुछ पाने की नीयत से देने का ड्रामा। पार्टिसिपेशन क्या होता है लिख लो चाहो तो, व्हाट इज अ पार्टिसिपेटरी मॉडल, है ना, कुछ पाने की नीयत है उसमें देने का दिखावा, कुछ पाने के लिए देना, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। ये जिंदगी का मॉडल है, जिंदगी में फुल 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये दोनों में अंतर समझ में आते हैं? यहाँ पर एक संबंध में पूरे तन मन धन के साथ, है ना, एक नियोजन के साथ, अपनी मानसिकता को पूरे लगाने के साथ, और एक लक्ष्य को न्याय की दृष्टि के साथ जोड़ने के साथ, ये का कार्यक्रम है। तो ये भी नहीं है कि कोई नया आदमी होगा तो वो ऐसा हो नहीं सकता है, सभी मानव ऐसा चाहते ही हैं, ये हमको बहुत ठीक ठीक से पता है, और इसलिए सभी के साथ आशा के साथ ही अपन खड़े हुए हैं, हर आदमी के साथ अपन तैयार हैं, और किसी की गरज अपने को है नहीं, हर आदमी की जरूरत है और गरज किसी के भी नहीं। तब क्या होगा, तो ये इन्वॉल्वमेंट मॉडल, जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मानसिक रूप से 100% डिप्लॉयमेंट चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? मानसिक रूप से, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा, नहीं तो आप पार्टिसिपेशन चले जाओगे, पार्टिसिपेशन जाके आप है ना याचक बने रहोगे, याचक बन के आप शिकायती करते रहोगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और यदि आप देने की जगह में आ जाते हो तो मन लगने की बात, धन से नहीं हो रहा है ये सब, मन से हो रहा है। तो मन अगर मिल गया, मन लग गया, तो फिर हम देने की जगह में आ गए, मानव जाति के साथ न्याय के लिए हम खड़े होते हैं, तब वहाँ पर कोई शिकायत नहीं। पर मौसा जी इसमें भी तो अब लेने मतलब ऐसा तो आशा है ना कि समाधान इससे व्यवस्था में भागीदारी से मेरे को मेरा समाधान मिलेगा, तो अब इसमें ये पर्सपेक्टिव फिर गलत हो गया इस हिसाब से। तो क्या समाधान, मैं अपना समाधान चाहती हूँ जिसकी वजह से व्यवस्था, समाधान पूर्वक हमको व्यवस्था में भागीदारी होगी। कर लो बेटा जितनी कोशिश हो सकती भागने की करो, हर गली इसमें बंद है आगे जाके, है ना, जितना दौड़े वहां पत्थर रखा हुआ एक। भैया एक सवाल इधर। हाँ जी। ये जो आपने जिगलू का लिखा है और उसके बाद का पूरा जो कार्यक्रम है, तो मैं इसमें जानना चाहूंगी कि इसके पहले जो एमसीवी के परिवार है, हाँ। तो परिवार तो एक परिवार है हम कह रहे हैं, मतलब जितने हाँ। भी 30 से एक परिवार है यहाँ मिलके एक एमसीवी के परिवार है जी। तो ये कार्यक्रम पूरा करता हुआ देखने के लिए, मतलब ये जो एक पूरा परिवार है इनको मतलब ऐसे क्या एफर्ट्स लगाने होंगे, मतलब क्या सबको ही मानव लक्ष्य में पूरा होना होगा, और अगर ऐसा क्या होने से छूटेगा तो ये नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए ये बिल्कुल यूटोपिया है, हम ऐसा माने कि सभी लोग एक समान रूप से समझदार हो जाएंगे, ऐसा कोई दिन नहीं आता है। समझदारी की विषय वस्तु पर सहमति, समझदारी की विषय वस्तु पर सहमति, लक्ष्य के प्रति सहमति होती है, और उसके बाद हमारी सबकी जर्नी चलती रहती है और एक मोटा कार्यक्रम चलता रहता है, उसमें हम सबकी अपनी अपनी जितनी जितनी पात्रता होती है उतना उतना हमको हमारे लिए आगे का कार्यक्रम बना रहता है, और हम अपनी वो पात्रता भी पूरी करते हैं और वो पूरा साथ चलते हैं। ये दिन कभी ऐसा नहीं आता, हमने खुद ने 10 साल ऐसे गंवाए हैं कि कुछ लोग मिलकर हम लोग पहले समझदारी में एक हो जाएं फिर काम करेंगे, है ना। कभी भी किसी भी एक समय में सभी लोगों की समझदारी में समानता नहीं होती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अभी हमने देखा ना, कोई अनुसरण में होता है, कोई अनुकरण में होता है, कोई अनुशासन में होता है, कोई स्वानुशासन में होता है, लेकिन हम बात करें एक परंपरा की, तो ये कब कब होगा, जब मानव को ठीक से समझ दिया गया एक अनुभव पूर्वक, और उन सारे सिद्धांत को हम परंपरा में लगा दिए हैं, जागृत परंपरा कर दिए। हर मानव जागृत नहीं होना है, परंपरा का जागृत होना है, फिर इसलिए उसके बाद उसमें ऐसी जागृत परंपरा में हर मानव के जागृति होने का पात्रता अनुसार अवसर उपलब्ध रहता है। जैसे आप यहाँ देखोगे बहुत सारे लोगों को बहुत मोटी मोटी बात पकड़ में ही, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन 100% एंड ग्रेजुअली दे आर, इनका डायरेक्शन जो है वो अपनी ग्रोथ पे भी है और वो काम भी कर पा रहे हैं, है ना। अगर ऐसा कुछ हम जाते हैं तो वो भय के कारण ऐसा लगता है, और ऐसा ऐसी कोई वास्तविक स्थिति नहीं होती है कि सब दिन सारे लोग समझदार हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर तो काम ही खत्म हो गया, ऐसा हो गया, बच्चे पैदा नहीं होंगे क्या, तो बच्चे तो पैदा होते समझदार नहीं होते। इसका मतलब है इसकी निरंतरता है, ये लक्ष्य को पा जाना, लक्ष्य पा जाना और लक्ष्य की निरंतरता, क्योंकि एक सिद्धांत है पूर्णता हो गई तो उसकी निरंतरता होगी, पूर्णता नहीं तो निरंतरता नहीं। अब ये फंडामेंटल मुद्दे हैं, अस्तित्व निरंतर है या नहीं, वहाँ से चल रहे हैं। यदि अस्तित्व निरंतर है, अगर हमारे को भरोसा बनता है ना, तब हमारे को ये भरोसा बनता है कि पूर्णता कोई होने पर उसकी निरंतरता होगी, चाहे वो सभ्यता के रूप में हो, चाहे संस्कृति के रूप में हो, चाहे भाई इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है, ए भाई इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। एक हेलो, हाँ जी भैया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे विकल्प मॉडल है, तो इसमें जो पुरानी जो पद्धति है ईश्वरवाद, तो उसको तो छोड़ के ही हमें आना है, तो इसका मतलब गांव में जो मॉडल बनेगा उसमें कोई मंदिर मस्जिद इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है क्या, इसके लिए हमने पहले से विचार किया है कि ये नहीं होगा वहाँ पे, व्यक्तिगत रूप से जैसे कोई जैन है और कोई भी है अपनी उपासना की उनको आदत है, क्या वो वही ना, इसीलिए कहा था इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। मंदिर मस्जिद हमको क्यों बनाने पड़े ये आपको पहले समझना पड़ेगा, और ये अगर उसका उत्तर मिल जाएगा तो फिर जिगलू बनाने की जरूरत नहीं है ना। अगर मंदिर मस्जिद में उत्तर मिलता जिगलू की जरूरत नहीं होती। नहीं वो बात तो क्लियर समझ में आ गई, अभी के लिए जो तैयारी क्या मतलब निकलता है इस बात का। अगर जिगलू की हमको आवश्यकता क्या है उसको तो समझना पड़ेगा। जब तक हम मानव में ज्ञान की स्थापना नहीं कर पाए तो मंदिरों में प्राण की स्थापना कर रहे हैं, कई बार बता चुके हैं। अभी भी यदि हमको लगता है कि नहीं हमको तो ज्ञान तो सिर्फ बातें हैं, खाली बात तो भगवान से चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल में अपन आ गए, वो बात पकड़ में नहीं है अपने को। जिसको पकड़ में नहीं आएगी वो यहाँ जुड़ के क्या करेगा। नहीं तो जैसे सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, क्लियर हो रही है धीरे धीरे, जैसे आप कह रहे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, तो क्लियर नहीं हो रही है, योगा की जरूरत नहीं है। सुनो तो व्यक्ति के रूप में क्लियर नहीं हो रही है कि व्यवस्था के रूप में क्लियर नहीं करें। तो व्यवस्था में जो भी हम बातें निर्णय करेंगे वो उसको एब्सोल्यूट करें या वही बार को नीचे लेके नहीं एब्सोल्यूट करें, लेकिन उसका एक थोड़ा मॉडल क्लियर हो जाए मेरा एक। हाँ, मॉडल क्लियर होने की बात होगी तो आदमी क्या डूज एंड डोंट्स हैं, व्यवहार व्यवस्था में क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें क्लियर हो जाए। व्यवस्था का मतलब ही है कि हम स्वयं में विश्वास पूर्वक जी सके। जिगलू क्या है आपको ये प्रश्न करना चाहिए फिर तो सीधा सीधा है ना, पूरा कंसेप्ट और उसका जो लिविंग डिजाइन है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिगलू क्या है कि हमारे सामने प्रश्न है, इस पर हमें अभी बात कर लेंगे। और कोई बताएं, आपका नाम क्या है, बसंती क्यों रखा, बसंता क्यों नहीं रखा और बसंती क्यों नहीं रखा, कुछ तो नाम रखोगे ना। जिगलू भी मीनिंगफुल है, हाँ तो ये अलग बात हो गई है ना। तो बसंत भी मीनिंगफुल हो सकता है, वो तो है भैया है। हाँ ठीक भैया, अभी जिगलू का मतलब इतना ही है कि जो लोग सुनकर जिनको समझ में नहीं आता वो इसका वही जिगलू है भैया। ना ये गांव है ना शहर। हाँ जी भैया कहाँ से, इधर इधर। हाँ भैया अभी हमने देखा था कि जिगलू जहाँ पर हम बनाने वाले हैं उधर एनिमल्स तो रहते ही हैं, बड़े जो जो क्या बोलते हैं उसको, हाइना और टाइगर ऐसे सब रहते ही हैं, तो उनको उनके साथ हम जब जिएंगे तो कैसे उसका ये होगा, मतलब क्या हम क्या क्या समझेंगे और क्या क्या रहेगा हमारा। इसमें रवि भैया पूछ रहे हैं कि आपको चिंता अपनी है कि उनकी है। नहीं सह अस्तित्व का बात कर रहा हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से तो ये तय हो रहा था कि जीव जंतु खत्म कर दिए, उसको बचाना चाहिए है ना, पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। और अभी जैसे आया हाइना और टाइगर तो हम वापस वहीं जंगल युग में आ खड़े हो गए। नहीं मतलब कैसे रहेगा हमारा जिगलू जब बनेगा तो हमारा क्या रहेगा उसका व्यवस्था, की जो उनके लिए भी मजेदार रहेगा और हम भी मजेदार रहेंगे। क्योंकि देखिए भाई हमको जंगल में नहीं जा रहे, जंगल बचे ही नहीं कहीं, ले देखे छोटी सी 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर जगह है, आप देखे कि नहीं देखे। हाँ हाँ वही तो नीचे आए थे वो, मतलब हमने वीडियो वगैरह भी देखा तो वो सब हाई ना का खाली हुआ था है? हाई ना वो जो लकड़ तो चिंता किसके बारे में, अपने बारे में या उसके बारे में, चिंता का विषय क्या है? दोनों दोनों भैया, अभी सह है ना, अभी सहअस्तित्व में चिंता नहीं होती, सहअस्तित्व में विश्वास है, चिंता नहीं है। आइसोलेशन में देखने से चिंता है। तो बिंदास मजे से, अरे बिंदास बिंदास बस फिर कोई बात नहीं, वो तो विश्वास तो आता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बिंदास टाइगर पूरा देखता रहेगा ऐसा, मतलब ठीक है। लेकिन लेकिन उसी दिन मुझे लग रहा है अनुभव हो जाएगा कि मजेदार, मतलब आपको ये तो पता होगा, एक जो नई रिसर्च कोई रिसर्च आई उसमें। हाँ जी कुछ कहना भैया। मुझे लगता है कि जैसे आदमियों के लिए चिड़ियाघर होता है ना, हाँ। तो ये जानवरों के लिए मानव घर हो जाएगा। सही बात है, हम लोगों ने एक्चुअली चिड़ियाघर उनका बना रखा, जबकि बनाना अपना चाहिए था कि देखो ये है, करतूत करने वाले का अंदर बंद करना चाहिए ना। तो अभी तो एक रिसर्च आ गया जिसमें यह है कि कोई भी जो जो जो जानवर हैं वो है ना किस पे हिंसा करते हैं, किसको पकड़ते हैं, किसको मारते हैं, उसके तो एक पूरी थ्योरी है कि है ना एड्रेनलिन नाम की कोई चीज़ होती है, इससे उनको गंध जाती है और वो उसमें लड़ने लड़ने के लिए जो भी होता है तो वो उसको पहचानते हैं। सारे जानवर गंध से पहचानते हैं ना, गंध से पहचानते, रंग रूप से नहीं पहचानते, पता है ना आपको ये बात। जैसे गाय के कोठे में आप है ना एक टाइगर का बड़ा सा एक बढ़िया सा मैडम तुसाद के वहाँ से एक बनवा लाओ, क्या बोलते हैं वो एक क्या है वो स्टेच्यू वैक्स का, एकदम हूबहू दिखे आपको पता भी नहीं चले, और पीछे से टाइगर की आवाज़ लगा तो स्टीरियोफोनिक। गाय उधर देखने वाला भी नहीं, उसके ऊपर गोबर करके निकल जाएगा टाइगर के ऊपर, तो आप करके देख लीजिए, वो देखेगा भी नहीं उधर। और बल्कि आप है ना टाइगर को बाउंड्री वाल के इधर ही ले आओ और वो उधर अभी आवाज भी ना निकाले बने तो भी गाय के बारे में हड़कंप शुरू हो जाएगा, तो शरीर से गंध आता है ना, उससे पकड़ में आता है। तब आपके शरीर से कौन सा गंध आता है उस पर डिपेंड करता है, तो है ना। हाँ भैया, गिर जंगल, हाँ लायन है। माइक दो ना भैया को, माइक। तो कितना लोगों ने किया है मुझे पता नहीं, पर ये एक सॉल्यूशन है कि जैसे गांव में है तो काफ़ी झरख और वो सब है ना खा जाते हैं पूरे जो फसल होती है, तो वहाँ के जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं कि लायन का पूप ले आते हैं और उसको ऐसा ये करके लिक्विड करके पूरा अपना जो होता है ना वहाँ पे लगा देते हैं, तो नहीं आते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो गंध आ गया ना, गंध आ गया तो गंध प्रधान रहते हैं, तो गंध प्रधान है, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन है उसको और आप अध्ययन कर सकते हैं, उसमें से कोई हल निकाल लेना आप भी। हाँ लेकिन ये भी वृत्तांत है, आप देखोगे कि मानव भयभीत होता है तो उसमें से एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है, उसके आधार पर उसको पता लगता है कि ये मेरे पे अटैक करने वाला है इसलिए वो अटैक करता है, और नहीं तो वो अपने भोजन को पहचानता है। ये जनरल बात है, ये जनरल बात है। वही होता है, आपने सुना है कि तमाम साधु जंगलों में बैठ के साधना करते रहते हैं और वो चूंकि अपने ध्यान में लगे रहते उनको कोई भय नहीं होता, शेर में बाजू में बैठ के चला जाता, कभी भी साधु खा गया ऐसा देखा नहीं आज तक। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि वो तो परिस्थिति से भागा रहता है तो उसको पता नहीं चलता कि सामने शेर बैठा हुआ है ना, तो उसके अंदर से डर नहीं आता तो वो नहीं आता है। ठीक है, कालू को तो दिखाई नहीं देता अभी। तो ये हमको समझ में आना है कि कुछ ऐसा बड़ा हमारे पास जगह आ गया ऐसा भी नहीं, जरा सी जगह देख तो रहे हमारे पास कितना क्या है हमारे पास। कुल मिलाकर उत्पादन की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, विनिमय की व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों तीनों के लिए इतने से चीज को हमको वहाँ पर क्या करना है ना, एक प्रकार का मॉडल के रूप में खड़ा करना है। अभी हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा, आप कोई भी दर्शनवार शास्त्र पढ़ोगे उसमें इतने निकल गया था, व्यवस्था के कुल इतने से पांच मुद्दे हैं। तो उत्पादन उत्पादन उत्पादन की प्रक्रियाएं किस प्रकार से होंगी, हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाएं। विनिमय मतलब कम लेकर अधिक दे पाएं, ऐसे विनिमय के ढांचे बनाना, और आपस में जो मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ संबंध में न्याय को सुनिश्चित करवाना का मतलब ये है कि मूल स्रोत को बनाए रखते हुए है ना अपने उत्पादन की प्रक्रियाओं को, पानी को, नदी को, नाले को, जंगल को बना के रखना। कुल मिलाकर एक जब व्यवस्था कहते हैं तो व्यवस्था समझदारी के बहुत छोटे से मुद्दे से प्रमाणित हो रही है ना, तो इतने में ये मिनिमम है जहाँ से ये जो अनुकरण करने वाला व्यक्ति भी इन पाँचों चीज़ों के साथ हम लोग जुड़ के चल सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी हमने लिखा था कि हमारे यहाँ कोई सफलता होगी तभी तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो ये तो दुस्साहस हो जाएगा। एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। अगर हमारे को हम जो कर रहे हैं उसमें यदि कोई सफलता नहीं और अगला कार्यक्रम खोलना बराबर दुस्साहस, और साहस का मतलब कहाँ से बना, जो कुछ अभी हम कर रहे हैं उसमें कोई सफलता है उसको हम आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं। तो उत्पादन में जो चाहिए श्रम के प्रति स्वीकृति, जैसे अभी श्रद्धा बहन ने भी उसको ना विटनेस किया, बताया कि उन्होंने एक साल में देखा लोगों को लेकर कि लोगों में उत्साह बढ़ा है, का मतलब ये कि शिकायतें घटी है, क्या मतलब ये है कि जब भी कभी पेट में दर्द हो जाता है तो वो लोगों को समझ में आता है कि अपने खाने पीने में कोई गलती हो रही है। इसका मतलब लड़ाई झगड़े के समय में हम भी सोच ही पाते हैं कि अभी यहाँ पर कि शायद हमारे से कोई गलती हो गई, दूसरे गलती देखने के बजाय अपनी गलती देखने लगे। इस प्रकार से अभी जो सफलता है उनके उन्हीं के आधार पर अगले कदम पर हम जा सकते हैं। हम नाम डाल देंगे और जगह खरीद लेंगे उससे नहीं हो जाता है। अगर यहाँ सफलता नहीं होगी तो वहाँ आगे काम खड़ा हो ही नहीं पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सफलता होने पर वहाँ पर कार्यक्रम खड़ा होगा, एक बात। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी समझ लो जो कि विकास का जो सिद्धांत है उसमें क्या है। विकास का सिद्धांत इस प्रकार से है कि अगली कड़ी के लिए पिछली कड़ी मजबूत होती है, अगली कड़ी के लिए पिछली कड़ी मजबूत होती है, अगली कड़ी के लिए पिछली कड़ी मजबूत होती है। मतलब यहाँ पर अंधेरे में विकास नहीं हो रहा है, सारा विकास जो है ना वो अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसका प्रतिबिंबन पूरी इकाई पर पड़ा हुआ है। इस पर हम आगे एक सत्र करेंगे। जड़ पे भी, पदार्थ पे भी, प्राण पे भी पहले से ही गाइडलाइन आया हुआ है। किस रूप में आया हुआ है, किस रूप में आया हुआ है, मानव में भाषाभास के रूप में है, और उनमें है ना किसी में डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में हम बात कर रहे हैं, किसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में बात कर रहे हैं। तो आगे क्या होना है उसका ब्लूप्रिंट पहले से ही है, क्योंकि अस्तित्व में ये निश्चित ही है। ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ये सब अस्तित्व सहज बातें कर रहे हैं, इसमें एक भी मन की कल्पना नहीं है। तो ये सब निश्चित है, अस्तित्व में निश्चित प्रक्रियाएं हैं, उसका मतलब है कि ऐसा ही होना है ना। तो उसका कोई प्रिंट हमारे पास प्रतिबिंबन जो है वो हर इकाई के पास रहता ही है, उसी प्रतिबिंबन की रोशनी में ही उसमें विकास होता है। तो अगली कड़ी के लिए ही पिछली कड़ी मजबूत होती है। अगर हम सोचें कि हम अगली कड़ी खोलेंगे नहीं तो ये भी मजबूत नहीं होता है, और ये कुछ जगह तक पहुँचे बिना इसको खोल देंगे तो भी ये पूरा नहीं होगा। तो कुछ हाइट तक ये पड़ता है, कुछ हाइट इसके लिए पूरी करते हैं। ये बात समझ में, जैसे हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो बच्चों को शिक्षा इसलिए थोड़ी देते खाली कि माता पिता की सेवा करना और बस कमा खा के रहना और वो बन जाना, क्या बोलते हैं उसको, श्रवण कुमार, उसके लिए नहीं होती है ना, खाली उसके लिए होती है क्या। तो कुछ पीछे की कड़ी के लिए होती है और कुछ आगे कड़ी। आगे कड़ी मतलब एक तो पीढ़ियों के रूप में पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, और अगर देखेंगे तो समाज में कुछ करना है, उसके कोई रोल है ना, उसका कोई जिम्मेदारी है, दायित्व है, कर्तव्य है, प्रकृति के साथ कुछ है। तो उस अगली कड़ी के लिए हम पिछली कड़ी को तैयार करते हैं। यदि अगली कड़ी हमारे सामने आएगी नहीं तो पिछली कड़ी में हम, तो फिर तो हमारा दिशा ही नहीं बना, और दिशा नहीं बनेगा तो हम फिर अपना गाय दूध देने लगी, अपना आलू उगाने लगे, खाने लगे, टाइम पास शुरू हो गया है ना। तो निरंतर निरंतर विकास का दिशा जो है वो मतलब यही है कि कुछ काम एक पीढ़ी में हुआ और बाकी काम उसी पीढ़ी का, अगली पीढ़ी के लिए, अगले स्टेप के लिए इसमें काम होता है। तो अगले स्टेप के कारण पिछला स्टेप मजबूत होता है, नहीं तो होता ही नहीं। जैसे आपको कोई डिलीवरी नहीं करना हो, कोई अभी आप लोग जो काम करते हो ब्रांडिंग, कोई चिपके आपको अगर डिलीवर नहीं करना है, उसको कोई डेडलाइन नहीं है, तो आप में वो कुछ उसके लिए कुछ काम सीखते हैं ना। तो अगले के लिए पिछला वाला मजबूत होता है, नहीं तुम सीखते रहो, अंतहीन सीखते रहो, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला कि हम सीख गए इसको, है ना। ये बात समझ में आया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अच्छा, ये सारा का सारा मामला अस्तित्व सहज, नियम सहज है, इतने के लिए हम बात कर रहे हैं। शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, स्वास्थ्य का क्या स्वरूप होगा, उत्पादन का क्या स्वरूप होगा, न्याय का क्या होगा, विनिमय का क्या होगा, इनको हम समझ सकते हैं। अगर हम चाहें तो अभी समझ सकते हैं इसको, यहीं पर कर लें अभी पूरा इनको। तो किस प्रकार उत्पादन होगा, किस प्रकार विनिमय होगा, हमारे मन में जो घुमड़ घुमड़ के प्रश्न आ रहे हैं उनको अभी फिर एक दो दिन तक के लिए चलाना पड़ेगा इस मुद्दे को। हर जगह इतने ही दीदी, एक एक ग्राम के स्तर पर व्यवस्था है, फिर वो हर जगह पर उतना ही है, ना उससे अधिक है कुछ, ना उससे कम है। भैया एक बात और बताइए, जैसे व्यवहार अभ्यास में एक सूत्र आपने बताया कि यहाँ जब कोई झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपनी गलती देखता है, ये एक गाइडलाइन हुई। कोई व्यवहार अभ्यास में और भी कोई गाइडलाइन है जिससे कि संबंधों में तृप्ति बढ़े? अरे उसका तो पूरा गाइडलाइन भरा पड़ा है, ये तो मैंने आपको बताया जो ऑब्जर्वेशन आया कि अभी यहाँ सफलता को किस प्रकार आंकलन करें उसको हम लोग बता रहे हैं आपको, है ना। व्यवहार अभ्यास का तो पूरा गाइडलाइन दिया ही, ये अनुकरण है, अनुकरण एक गाइडलाइन है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो आगे के लिए इसको मिटा दो पूरे को, इसमें कोई प्रश्न हो सकता है? ये जिग्लू में जो जैसे 100 फैमिलीज आने वाले, 100-200 फैमिलीज, तो वो लोग कैसे मतलब जुड़ते जाएंगे? जैसे अभी 30 फैमिली है यहाँ, तो मतलब उसका क्या प्रोसेस है 100-200 फैमिली आने का? पहला जैसे अभी बताएं, पीछे के इतिहास की बात करें, 2008 में हमने काम शुरू किया, जब बोला कि यहाँ कई सारी फैमिली आकर रहेंगी और हम लोग आगे काम करेंगे तो लोग हंस के चले जाते थे, ठीक ठीक है। बात 2012 में जाकर एक फैमिली आया तो एक से एक हो गए दो, ठीक। उसके बाद 2015 में, 14 में, 15 में, रवि भैया कब की बात है, आप मसूरी मिले थे, 13 की बात, 14 की बात है, 13 की बात है ना, यही समर का। 2013 में एक साथ चार परिवार आए, और ये आगे देखते हैं तो इसका समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और अभी अगर हम 30 की यहाँ अगर बात करते हैं, हर दिन कई परिवार अपना सामान पैक कर रहे हैं बिना मेरे से बात करे। मुझे पता चलता है कि वहाँ उन्होंने बोल दिया और उनका सामान पैकिंग शुरू हो गया और उन्होंने यहाँ बात ही नहीं करी, क्या बात करना, कर लेंगे भैया, क्या देर की बात है, ठीक। पहला परिवार आया तो बड़ा अनुनय विनय और बड़ा तैयारी, बड़ा टेक्निकल डिस्कशन सब कर करके पहुँचे, और उसके बाद जो होना था वो तो हुआ ही सही, सब जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ है ना। उसके बाद आए तो कम बात करी, उसके बाद आए तो और कम बात हुई, उसके बाद और कम बात, अब लग रहा है मानव से डर अपना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अभी क्या होता है कि एक को देख कर एक को भरोसा नहीं होता है, है ना, ये तो एक कहने वाला भी वही और करने वाला भी वही, तो क्या भरोसा बनता है, एक के साथ एक जुड़ जाता है तो लोग इससे ज़्यादा पूछते हैं क्यों, क्या चल रहा है, चल क्या रहे, अंदर की बात बता। यहाँ स्टेज पे तो सुन लिया सब बढ़िया बढ़िया, है ना, अंदर का माल क्या है तो बता, अंदर वाले से अंदर खबर वहाँ से, बाहर खबर यहाँ से, इस विधि से अब क्यों लोगों का साहस बढ़ता चला जाता है? सिंपल है, क्योंकि दिखता है कि आसान हो गया वो, है ना, भय खत्म होता जा रहा है, कुल मिला के कुछ नहीं। तो जुड़ने का क्या सिद्धांत, जितना हम खुशहाली पूर्वक जीते हैं उससे, है ना, देखने वाले को भी जो चाहत है उसके अंदर, उसका प्रिंट है ही, वो भी चाहता है ऐसे जीना, तो उस वो इससे मैच करता है, तो उसका जब ये मैचिंग होती रहती है तो उसका भय गायब हो जाता है, और भय गायब होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर उधर देखता है तो उधर फिर भय आने लगता है। इस विधि से, है ना, अब तुलना उसमें अपने में बनता है, अब तय करने की बात आती है, ठीक। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग भय मुक्त होते हैं, फिर उनको बड़ा भय मिल जाता है, वहाँ से पत्नी डरा दिया, पति ने डरा दिया तो उस भय में आ गए तो वापस चले आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली जो है, जो लोगों में थोड़ा सा अनुकूलता है, और तो जिनमें जिन पति पत्नी में भय का कंपोनेंट कम है, वो लोग जल्दी से इसके साथ सहमत हो जाते हैं, है ना। पीछे जो कुछ किया रहता है यदि इसके पक्ष में हो गया तो वो सार्थक मतलब बनता ही है, पीछे जो कुछ किया इसके बहुत ही विपरीत करके रखा है तो ये नहीं कि वो पीछे ठीक ही कर रहे थे, लेकिन कुछ तो कर रहे थे जो अभी इसके हिसाब से अनुकूल हो गया तो वो उनकी गति ज़्यादा हो जाती है, और इसके हिसाब से प्रतिकूल हो गया तो उनकी गति कम हो जाती है। इस तरह के दोनों केस होते रहते हैं, और हमें नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा है। 100 आप 1000 आदमी की बात करते हो, आदमी की धरती पर कोई कमी नहीं, केवल, है ना, आप देखोगे धरती पर दो चीज़ों की कोई कमी ही नहीं है, एक तो आदमी की और दूसरा जमीन की, इन दो चीज़ों की कमी है तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। है कमी तो समझदारी की, और समझदार आदमी कोई मिल जाए तो वो जमीन पे नहीं मिलता, इसकी कमी है, ठीक है ना। तो कमी कुल इसकी है कि समझदारी और समझदारी आदमी जमीन पे रह गए, इस मुद्दे की कमी है। बेटा जी बाहर बाहर, ये सब काम बाहर, रोना गाना बाहर, हाँ बाहर, ठीक है, ठीक है। बात प्रश्न आपका उत्तर हुआ, इसी प्रक्रियाओं से गुजर के आने वाले हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। हमको किसी को बुलाना भी नहीं है, हमारे को क्या करना है, जितना हमारे पास जो काम है उसको मजबूती से जीना है। जो हमारे हाथ में, क्या है हमारे हाथ में, अपने समाधान को सुनिश्चित करना, अपने समृद्धि को सुनिश्चित करना। समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, इसको सुनिश्चित करना। कार्यक्रम में न्याय की दृष्टि बनी रहना, इसको सुनिश्चित करना। इन दोनों के साथ तन मन धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना। ये तीन काम को हम करते हैं, करना इतना ही है, बाकी सब होने का मामला, इसमें कुछ करना वरना थोड़ी है। वो सब हो जाएगा किस विधि से, तीन काम करके। क्या काम करके, न्याय दृष्टि से संपन्न होते हुए समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, न्याय दृष्टि समाधान संपन्नता समृद्धि संपन्नता के साथ तन मन धन का सदुपयोग होना, और कार्यक्रम तक जो है वो अपना जो है क्लैरिटी होना। तो स्वयं में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ये बेसिक मुद्दा है, आहारता इससे है। उसको छोड़ देने से अपन यहाँ काम करने लग जाएंगे ऐसा नहीं है जैन साहब। समाधान समृद्धि को छोड़ के अपन इसमें कुछ कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। यदि हमको समाधान ही नहीं हुआ, चीज़ें समझ में ही नहीं आई, तो खाली ये मोटिवेशन से थोड़ी काम हो जाता है ना। तो मोटिवेशन तो उल्टा इसमें चलेगा नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा। और ये पैसे से कोई काम ही नहीं हो रहा है, और पैसा के अभाव में रुक भी नहीं रहा है। आज तक इस काम में ना तो कोई पैसा का काम अभाव आया, और ना ही पैसे से कोई काम हुआ, बल्कि पैसे जैसी चीज़ का भी सदुपयोग हो रहा है इसमें। पैसे जैसी चीज़ का क्या हो रहा है, सदुपयोग। तो ये समझदारी वो चीज़ है जिसमें रूप का, पद का, बल का, धन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आई? तो नहीं, हम चढ़वा सकते जी। हैं जी, जिगलू नाम सरकारी दस्तावेजों में तो हम नहीं चढ़वा सकते। मतलब जैसे हम राशन कार्ड बनवाएंगे तो उसमें जैसे गांव का नाम होता है, राशन कार्ड बनवाएंगे दादा, आधार कार्ड ये कुछ नहीं बनाना? ठीक है, तो वहाँ जो गांव का नाम होगा सरकार का वो डाल देना, क्या फर्क पड़ता है। अरे जिगलू एक कंसेप्ट है दादा, गाँव का एड्रेस थोड़ी है। बहुत सरकारी रंग सरकार का जो भी परिसीमा होगा, मध्य प्रदेश से बाहर थोड़ी होगा। हाँ, एक नाम है, कंसेप्ट का नाम है। रिलायंस के नाम से कंपनी चल रही है। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, अभिषेक पूरा हो गया आपका उत्तर। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं जिगलू के बारे में, तो हम थोड़ा बता दें। आप प्रश्न करेंगे सब बता देंगे, जिसको जो प्रश्न करना हो करिए, फ्री सेशन। भैया माइक पहुंचा रहे हैं आपके पीछे में, माइक माइक में बोलिए। मानवतापूर्ण आचरण, स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार, मूल्य चरित्र नीति। हाँ जी, ये कोड आप पूछिए ना, डिटेल करेंगे तो बताऊंगा मैं तो। आप जितने जैसा प्रश्न करेंगे ऐसा उत्तर दूंगा आपको जी। बताइए भैया, जब जैसे जिगलू इस्टेब्लिश होएगा उस दौरान उसके नियर बाय गांवों के साथ कुछ इंट्रैक्शन होने वाले हैं उसको? भैया बताया ना, इंडिया में तब आता है जब विदेश से आएगा। हमारे को पहले से पता है, हम क्यों हाथ पांव मारेंगे? हैं दीदी, है ना, ऐसा है, देखिए उसमें कोई गलती नहीं है, कुल मिलाकर अविभाज्य हैं। आप अकेले में थोड़ी सुखी हो जाओगे, तो वो प्रकृति का डिजाइन ही है। तो हम लोगों को ये यहाँ से उसका प्रचार प्रसार के बाद यहाँ पहुँचना है, उसके बाद इंडिया में आने के बाद, तो ये देखना ही ठीक नहीं है। क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, आप करके देख लीजिए, है ना। क्योंकि एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप, गांव में जाकर यदि आप कहोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह क्या रहे हो आप, है ना। तो आप पहले ऐसे जीते हो, फिर वो अप्रूव होता है बाहर सब जगह, लोगों को ठीक लगता है, उसके बाद आपको ठीक लगना शुरू होता है। आदमी का हालत कैसा है वो भी समझ लो। अखबार लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं कौन पढ़ती, जनता पढ़ती है अखबार, कौन पढ़ते हैं, जनता। उसमें एक न्यूज़ रहती है कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से, जो रात में 11 बजे निर्णय लिया प्रधानमंत्री ने, है ना, प्रधानमंत्री के इस निर्णय से जनता बहुत नाराज है। तो सुबह अखबार पढ़ के जनता एकदम नाराज हो जाती है ना। और उसमें आती है कि उसमें आता है ना कि भाई जनता ने बहुत हर्षोल्लास से स्वीकार किया, तो वो हमको भी हर्षोल्लास हो जाता है। हम सब कल्पनाशील हैं, मानव क्या है? कल्पनाशील है, ऐसा है कि नहीं? देखो मानव के बारे में आप देखोगे कि किसी घर में आग लग जाए, यह हकीकत की घटना, उसके घर में आग लग जाए, वो रात भर खुद बुझाता रहे, आजू बाजू के लोग बुझाते रहे, सब कुछ होता रहे, बड़ी मुश्किल से 4 बजे बुझे और वो सो जाए, सुबह उठ के सबसे पहले अखबार ढूंढता है और देखता है उसमें न्यूज़ में क्या आया, यार तेरे घर में लगी थी, तेरे से अच्छा कौन जानता है उसको, हमारे घर को हमारे से अच्छा कौन जानता है ना। उसके बाद अखबार ढूंढता है सुबह उठ के क्या लिखा है इसमें, उसमें देखता है कि आग लगने के कारण अज्ञात हैं, रहस्य की संभावना है, हाँ यार हो सकता है। विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है इसमें। तो मानव का अगर भ्रमित मानव का ठीक ठीक अध्ययन करोगे तो प्रोग्राम भी ठीक से बना पाओगे, काम तो उन्हीं के साथ करना है ना अपने को। तो जागृति वो चीज है जिसमें भ्रमित आदमी का भी ठीक ठीक अध्ययन हुआ रहता है, छूटता थोड़ी है, बड़े में छोटा समय रहता है। कितना भागेगा भ्रमित आदमी, है ना, जितना भाग सकता है उतना तो पहले से पता रहता है अपने को, कहाँ जाएगा वो। और कोई मुद्दा? मौसा जी ये बोलना ठीक है क्या कि ये जो पूरा दर्शन है ये क्योंकि ये मानव के मूल चाहना से जुड़ रहा है जो कि डे वन से वही चाहना है, तो ये इवॉल्व होने के प्रोसेस के किसी भी स्टेज में आता तो उतना ही हम इसको स्वीकार पाते जितना आज करें, मतलब उसका नीड तब भी उतना ही था, आज भी इतना ही है, आज भी उतना ही है, कल भी उतना ही रहेगा, राइट तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर समीक्षा होने के बाद ही ये चीज स्वीकार होती है क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, राइट फंडामेंटल है। तो अब ऐसे में ये चीज ऐसा क्यों कि विदेश से वो चीज आएगी तभी स्वीकार होगी, ये चीज तो मूल चाहना से रिलेटेड होना चाहिए। अभी भाज बेटा, अभी देखिए विदेश में जाने का मतलब क्या, अनुकूल परिस्थिति के साथ चलेगी। मैंने पहले कहा प्राकृतिक विधि से चलने वाला कार्यक्रम, इसमें एक भी काम हम कर मनुष्य रहे हैं लेकिन मनुष्य प्रकृति के नियम के साथ काम करेंगे तो प्राकृतिक नियम से चीज़ें घटेंगी। अभी क्या हो रहा है, हम प्रकृति के नियम को समझते नहीं हैं तो जो कुछ काम करते हैं वो पूरा लोड हम लेकर चलते रहते हैं, परिणाम नहीं आते क्योंकि प्रकृति के नियम के कोई अवहेलना हो गई। यहाँ पर प्रकृति का नियम है धरती अविभाज्य है, तो आपने टुकड़ा कर रखे हैं, ऐसा टुकड़ा देश विदेश है नहीं, तो धरती अविभाज्य होने से क्या हो गया, जहाँ पर भी अनुकूल परिस्थिति होगी क्योंकि मैंने कहा कि प्रकृति के सहयोग भी लग रहा है उसमें, तो अनुकूल परिस्थिति जहाँ पर है वहाँ पर वो पहुँच जाता है, वो आदमी यहाँ तक पहुँच जाता है, अगले दिन पहुँचता है, कितनी देर में, अगले दिन। आपको आप अगर कोई काम करते हो नियम से प्रकृति के तो उस कड़ी में जुड़ने वाला आदमी या जिसको जरूरत है उसकी अगर आप में कोई योग्यता आ गई और किसी को जरूरत हो तो अगले दिन आपके पास आके खड़ा होता है और आपको पता भी नहीं चलता है, उसको भी पता नहीं था कैसे आ गया, किसी ने बताया कि ये था वो था और मैं सोचा चलो मैं जा ही रहा था तो चले जाता हूँ, है ना। तो वो बात नहीं क्योंकि धरती अविभाज्य, हम सब हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, हमारा जितना एरिया है जो उतना हमको करना है। पुरुषार्थ और परमार्थ की बात हुई तो पुरुषार्थ हमारा क्या है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का हमारे में उदय हो जाए, व्यवस्था में हम भागीदार हों, ये हमारा पुरुषार्थ है। बाकी सब फल परिणाम ये परमार्थ है। ये परमार्थ का मतलब प्रकृति प्रदत्त जो नियम है उन नियमों से उन कर्म का फलन होने वाला है, हम ही सब करने वाले ऐसा थोड़ी ना, हम ही सूरज उगा रहे हैं, हम ही सूर्योदय कर रहे हैं, हम ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भैया। हाँ जी, जिग्लू में रहने के लिए जमीन खरीदना पड़ेगा और मकान बनाना पड़ेगा क्या जो लोग रहेंगे उधर? बताओ तो बिना मकान के रखते हैं आप लोगों मतलब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? बताया कंट्रीब्यूट नहीं चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर हमको समझ में आता है तब हम कर पाते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब हम कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ लगाना चाहते हैं, वो चलता नहीं है। और ज़मीन खरीदना, ज़मीन का कोई मालिक नहीं होता है। अव्यवस्था में ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, आदमी, औरत, बच्चा, माता पिता, घर, गाय, ये सब हमने कब्जा कर लिया, तो हम इसके दाम लगाने लगे। इसका कोई दाम होता नहीं, इसका कोई मालिक होता नहीं, ठीक। तो लेकिन जो आज जैसी परिस्थिति होगी उसका विरोध थोड़ी करेंगे, आज जैसी परिस्थिति उसमें से तन मन धन का सदुपयोग करके अग्रिम सुंदर परिस्थिति को निर्माण करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पर काम हुआ तो कोई एक परिवार ने यहाँ पर पैसा लगाया, आगे आने कई वाले परिवारों के लिए रास्ता बना, उनको जमीन नहीं खरीदना पड़ी, है ना। कुछ यहाँ घर बनाए, कुछ लोगों के बने बनाए घर मिल गए, कुछ लोगों ने आके बना लिए, तो आगे आगे आदमी इन्वॉल्व होता जाता है, तो अपना अपना अपना कार्यक्रम लेके चलता रहता है। आज जो देखेंगे तो अभी ये एक परिवार से अगर 30 परिवारों के लिए कोई कार्यक्रम बन गया तो 30 परिवार मिलके 200 परिवार के लिए कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए धन का कोई संकट है ही नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ये सब हमारी ज़िंदगी है महाराज, न्याय अगर हमारी ज़िंदगी है, अगर आपका मन न्याय के साथ जुड़ता है ना, तो कोई संकट ही नहीं है। और मन यदि न्याय के साथ नहीं जुड़ा तो संकट ही संकट है। ये जो बच्चे लोग आते हैं इधर अभी, हाँ, मतलब रहते हैं इधर, हाँ, तो वो तो कुछ नहीं, मतलब तन मन धन देते हैं, मतलब हाँ जिंदगी दे देते हैं। एक्चुअली जिंदगी चाहिए, न्याय में जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, संबंध में क्या तरफ आपके आपके तो शादी नहीं है इसलिए आपसे बात ही नहीं कर सकते, है ना, मतलब वो वाली बात है। हाँ, तो अभी ये समझ में आ जाए कि जहाँ पर भी शिकायतें हैं उसमें क्या है, तुमने सामान तो बहुत दिया, धन भी लाके दिया, अपना सेवा भी की, लेकिन मन से मन का मिलन ना हो पाया भाई, यही तो मुद्दा है। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक फेल्यूर कहाँ है? हम फेल्यूर मन से मन नहीं मिला, बच्चे जो हमारे हमने खुद ने पैदा किए उनसे मन नहीं मिला माता पिता का, तो पति पत्नी का कब मिलेगा, है ना, और कब नौकर मालिक का मिलने वाला है। तो दिक्कत तो कुल मिला के मन से मन का नहीं मिलना है। अभी जागृति क्या चीज़ है, वास्तविकता क्या चीज़ है, विचार क्या चीज़ है, ये एक ऐसा एक विचार है जो हमारे लिए एक माध्यम बनता है, आपके मन तक की बात हम कह पा रहे हैं, तो आपके और हमारे मन की जो दूरी है ये कम होती जा रही है ना, और धीरे धीरे ये मन का मन से मिलना जो होता है वो उसको अपन देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसी का नाम खुशहाली है। खुशहाली का और क्या मतलब होता है, खुशहाली का हवा में ढूंढ के लाओगे, है ना, नहीं तो मन का मिलन, हाँ तो भैया मिला ही नहीं, उधर भक्ति विरक्ति में मिल सकता था क्या कभी, मानव के साथ तो संपर्क मतलब टाइम वेस्ट हो ही नहीं होता है ना। उधर संवेदना के साथ मिले अपन, पैसे के आधार पर संवेदना मिले, तो संवेदना में कभी मन से मन का मिलना हुआ, तो अपने में मन स्पष्ट नहीं हुआ तो दूसरे के मन से कहाँ मिल पाएंगे, मन में अस्पष्टता थी उसको पहले क्लियर करने की जरूरत पड़ी। दूसरा मन तो तैयार ही बैठा हुआ है, दूसरे मन का दिक्कत नहीं है, आज भी तैयार बैठा हुआ है। आप में अगर स्पष्टता आती है तो दूसरे मानव में तो तैयारी बैठा है वो तो आपसे जुड़ने के लिए, उसमें कहाँ दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, मुद्दा थोड़ी करना ये है कि उत्पादन, न्याय, विनिमय, शिक्षा, स्वास्थ्य की एक लिविंग एक व्यवस्था को वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ये करना है। जैसा हमारा तन होगा, जैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा धन होगा करेंगे। इट नीड्स 100% इन्वॉल्वमेंट। हाउ मच परसेंट? 100%, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी, लिविंग डिजाइन, इट इज लिविंग डिजाइन एंड ये मेंटल है पूरा, ये फिजिकल नहीं है खाली, है ना। कोई फिजिकल चीज़ तो हाफ हार्टेडली आप कर सकते हो ना, गाड़ी चलाते हो थोड़ा निर्णय के आप चलती रहती हो तो, लेकिन संबंध में विश्वास, निर्वाह, दायित्व, कर्तव्य का पालन, ये सब तो फुल कमिटमेंट के साथ होता है। ठीक है, ये बात तो कोई ना कोई कमिटमेंट के लिए तैयार लोग मिल ही जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलते हैं, है ना, और जब जितनी जरूरत होती है उससे अधिक ही मिलते हैं, ऐसा तो हम देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, और बड़ों से ज़्यादा बच्चों में मैं देखा, युवाओं में काफ़ी प्रेरणा हो रही है, और युवाओं से और छोटे बच्चे और जल्दी तेज तेज से उसके साथ जुड़ रहे हैं ऐसे न्यायपूर्वक जीने के लिए। जीने चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, है ना, ये तो गर्दन हिला रहे हैं सब, तो ये सब करना ही चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ये बात बढ़िया हो गई। हाँ जी, और कोई मुद्दा? तो किस प्रकार से यहाँ पर उत्पादन के लिए काम होगा ये भी समझ लेते हैं, हाँ, समृद्धि के लिए। भैया भैया, हाँ जी, आप लोग प्रैक्टिकल प्रश्न कर लीजिए, फिर आगे दूसरे वापस सिद्धांत में चले जाएंगे। इसमें जैसे पूरा क्रम है, तो आप इतना समझा हुआ व्यक्ति, आपने कुछ ऐसा एक विजुलाइज किया कि किस लेवल पे एक और आप इतना समझा हुआ व्यक्ति तैयार हो चुका होगा, ऐसा किस स्टेज में? एक आदमी को समझ में आता है तो सभी को समझ में आ सकता है, कुछ टाइम कब, है ना। अब मेरे को समझ में आ गया तो आपको समझ में आ सकता है कि नहीं? ठीक, आप समझना चाहते हो, हाँ यार, माइक में बात करो, आप समझना चाहते हो, हाँ या ना? हाँ, मैं समझाना तैयार, आप समझना तैयार, अब देरी क्या, पूछो। वो तो तीसरे पे जाओगे तो क्या बनेगा, है ना, तीसरे के लिए तो काम चलेगा नहीं। तो हम सब स्वयं में विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम कोई टाल नहीं रहे हैं इस मुद्दे को। पूरे मॉडल की डिपेंडेंसी आपके ऊपर केवल है ना, इसलिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अभी तो है ही, अभी मॉडल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम मतलब मॉडल हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, लोगों में जागृति थोड़ी हमारे से रुक सकती है, हमारे से जुड़ी हुई हो सकती है ना, कोई ना कोई उनको प्रश्न आ जाते हैं। ये तो ऑटो पायलट में काम हो रहा है अभी भी। ठीक, कहीं कोई कम पड़ जाता है अभी तो उसको सर्व करने के लिए उससे अधिक लोग मिल ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना, कोई ना कोई को कोई मिल जा रहे हैं, और कोई एक जगह पर किसी को नहीं मिल पा रहे, उसके लिए हम मदद कर देते हैं, उसकी एक लिमिट है, वो पूरा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, एक कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हर आदमी नहीं समझ सकता। आप देख पा रहे होंगे ना कि इतने समय, बिल्कुल भैया बिल्कुल, हाँ हम क्या यहाँ रहने वाले और भी लोग देख पाएंगे, जैसे बाबा जी देख पाए होंगे कि इतने समय में ये लोग तैयार हुए। अरे ये और वो सब मिला के एक ही जगह है, एजुकेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, बाकी उत्पादन का कुछ काम वहाँ जोड़ रहे हैं, बाकी तो सब एक ही चीज़ है दोनों मिला के, इसीलिए तो जगह बढ़ गई, थोड़ी जगह बढ़ गई, थोड़ी दूर है और क्या, यहाँ से वहाँ तक बीच की ज़मीन भी अपनी, ऐसा मान के चलने का जाते समय। क्या भाई घर के इस मतलब ज़मीन के इस किनारे में घर है, उधर दूसरे किनारे में, मानने से तो है ये सब। हाँ जी, कोई और मुद्दा प्रैक्टिकल भैया? आपने कहा कि समय की ऐसे तो कोई बात नहीं, जो बीच बीच के पॉइंट्स आ रहे थे उसमें आप बोलते गए, लेकिन फिर भी आपने कुछ तो एस्टिमेट किया होगा कि बताया ना, दो देखो 2021-22 तक हम इसको ठीक से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये होने वाले एक एक साल के समय है, तो अगर 22 में ये मानते हो, चलो 22 में मानते हो तो 23 में ये, 24 में ये, 25 में ये, और 26 में 10वां पॉइंट है ना, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी, और यदि आप जल्दी जल्दी काम करने को तैयार होते हो तो जल्दी भी कर सकते हैं। 17वें पॉइंट तक, इतनी तेज आवाज कैसे हो गई? 17वें में तो तेज ही होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ बता रहे हैं एक एक साल में हो रहा है, आगे है ना एक एक साल से कम होता जाएगा, ये आधे आधे साल की चीजें हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक बार देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, मतलब अभी देखो दीदी, अभी हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषा बनने में कितना साल, लाखों साल, सुविधा बनने में उससे कम, अनुभव होने में उससे भी कम, ठीक, अनुभव को एक आचरण में ले जाने उससे भी कम, परिवार बनने में उससे भी कम, मेमसी के उससे कम, जिगलू उससे कम, और ये सब कम कम होते जा रहे हैं, ये एक्चुअल बात है। क्यों होता है ऐसा ये भी समझ लो, क्योंकि मानव जाति की पीड़ा है, धरती खुद बर्बाद हो रही है ना, अस्तित्व में व्यवस्था है, अव्यवस्था की ओर दिशा नहीं है, ये सब तीनों चारों चीज़ें मिलने से ये टाइम फ्रेम हमारा कम होता जाता है। तो ये कुछ ऐसा इसमें कोई मोटिवेशन की बात नहीं हो रही, एकदम सिंपल कैलकुलेशन की बात है, प्रोवाइडेड हम अपना काम करें ना, जैसे एक अध्ययन शिविर क्या, अब एक अध्ययन शिविर दो अध्ययन शिविर पर्याप्त है, वैसे देखा जाए तो काम खत्म, उसके बाद अध्ययन शिविर बंद, उसका अध्ययन शिविर की जरूरत ही नहीं है। अगर एक अध्ययन शिविर में बैठे हुए लोग इसको सहमत हो जाते हैं तो अभी अभी जितने बच्चे परिचय में से बहुत लोग थे ना, अभी जितने बच्चे हैं उतने में भी हमारे को ना तो पैसे की कमी है, ना बच्चों की कमी, ना कोई बड़ों की कमी, ना बुड्ढों की कमी, कुछ भी कमी नहीं। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं बोलो कितने लोग जीना चाहते हैं, ऐसे हाथ उठाओ, देखो इतने, जैन साहब ने उठा दिया, अब क्या बचा, दोनों उठा दी, तो कुछ कमी नहीं है। कमी कहाँ है? मन में जो डर है, भय है, प्रश्न का उत्तर नहीं है, तर्क उल्टे पुलटे बैठे हुए हैं, उसमें दिक्कत है। कोई चीज़ की कमी थोड़ी है, क्या चीज़ की कमी, इतना आदमी मिल जाए, इतना यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, शिविर बंद करना चाहिए, सफलता का मतलब ही है ये बंद हो जाना चाहिए, है ना। अरे गाने गाएंगे दीदी, हाल का क्या करें, ये चिल्ला सुनेंगे दिन भर, क्या लगे यार। जैसे एक सज्जन आए बोले हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया सर, जब वेन आई स्टार्टेड है ना, वेन आई स्टार्टेड इट वॉज लाइक दिस, तो मैंने उसको कहा कि आपका बिजनेस अनसक्सेस हो गया, असफल हो गया, तो बोले असफल हो गया, असफल हो, बिजनेस असफल होने से बढ़ जाता है, अगर एक बिजनेस करके आप तृप्त हो जाते तो आप काय को बढ़ाते उसको? अतृप्ति ही इसका इंडिकेशन है कि आप बढ़ाना पड़ता है आपको। तो बिजनेस ग्रो कराना है इसका मतलब अतृप्ति है ना यार। बिजनेस सिर्फ सामान वामान के लिए, पेट भरने के लिए, उसके पीछे कौन पड़ेगा ये बताओ? पेट भर गया उसके बाद कौन लफड़ा पाले उसको? काय को पालेंगे इतना? आप बताओ। तो संबंध बढ़ना चाहिए कि बिजनेस बढ़ना चाहिए? है ना, संबंध बढ़ेगा, बिजनेस थोड़ी बढ़ाना है अपने को। तो ये बात अपने को ठीक से समझना है कि बिजनेस नहीं, वो फेल्यूर है। तो शिविर की संख्या, अगर शिविर में शिविर निकलते जा रहे हैं इसका मतलब फेल हो रहा कार्यक्रम, ये शिविर फेल होते जा रहे हैं। अगर हर शिविर में से शिविर निकल आता है तो ये सक्सेस नहीं, ये फेल्यूर है, है ना। ये तो निकलते आएंगे तो बहुत भीड़ है, तो क्या पांडाल भर कितने बड़े कर लो आप, है ना। पांडालों की क्या कमी है? मतलब मैसेज कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि मानव की जो चाहत है हम उसको नहीं दिखा पाए, और उस चाहत के अर्थ में हम प्रमाण नहीं दिखा पाए, तो हमको वो और शिविर लेना पड़ रहा है। भाई साहब ये कोई करियर नहीं है, इट्स नॉट ए करियर, है ना। कि हम करियर मतलब कि हम करियर बन करियर के रूप में प्रबोधक बन जाओ, करियर थोड़ी है ना। अब जिगलू में आने के बाद ये शिविर कितने दिन के? जैसे अभी देखो 2 साल का जो अध्ययन शिविर है, यहाँ पर थोड़ा सा काम हम कर पाए, है ना, इतना होना उसमें से इतना ही किया है। तो 2 साल का अध्ययन शिविर हम ही कराते थे, अब हम 1 महीने का कराते हैं। और उसमें मैं बोलता हूँ कि 20 दिन के बाद आपके पास पूछने को कुछ नहीं होगा, करना है नहीं करना है ये सोचोगे खाली बस। तो कैसे हो गया? मानव का जीना हमारे बोलने से ज़्यादा प्रभावी है ना। हम अगर जीते हैं जिन बातों को तो वो प्रभावी होता है। और अभी तो अपने खाली ये इधर की दिशा इधर दिशा मोड़ी है खाली, है ना। अगर ऐसे एक स्वरूप में आते हैं तो आप यकीन मानिए 1 घंटे का परिचय शिविर, कितने घंटे का? 1 घंटा घूम के आओ यार, दो चार प्रश्नों को समझ लो, नहीं तो क्योंकि अंधे को भी दिखता है प्रमाण जो है, प्रमाण अंधे को भी दिखता है, वो समझ लेता है वो, क्योंकि उसके अंदर पहले से प्रिंट रखा ही हुआ है, भाषा भाषा ही। साक्षात्कार आप करा दो, क्या कराना है आपने को? सीधा घुसते से साक्षात्कार, बाहर निकलते थे अनुभव। भाई साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? साक्षात आकार दिख जाना। अभी साक्षात आकार हम नहीं दिखा पा रहे, कुर्सी हम नहीं दिखा पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ होती है और यू नो दैट समथिंग, है ना, और अपना कर रहे डिफाइन उसको। अब है ही नहीं हमारे पास तो क्या दिखाएं, तो शब्दों में दिखा रहे हैं, शब्दों में दिखा रहे हैं, ले जाकर रख दे ये है भैया, तो अच्छा दिख गया, साक्षात्कार हो गया आपको। इसका आकार साक्षात होना, मतलब सत्सम्मुख खड़ा हो जाना, खत्म हो गई कहानी। इतनी सी तो बात है, ये कोई रहस्यमय चीज़ें नहीं है। साक्षात्कार बोध अनुभव को रहस्यमय थोड़ी रहा है। अब आज इंदौर से कोई भी आता है, आप देखते ही हो, आप तो यहाँ रह रहे हो, अभी देखोगे 1 महीने में उनको, एक जिस दिन यहाँ से आते हो तो रात में नींद नहीं आती, उनको सपने में ये आता रहता है साक्षात्कार हो जाता है उनको। कईयों को तो कई दिन तक नींद नहीं आती कि क्या दिखे हैं हम यार, ये कैसे हो रही है। लेकिन उनका भी डर है कितने दिन तक चलेगा, ये डर है उनको, बस देखते हैं कब तक चलेगा। आज एक हमारे बड़े भाई हैं ना, उनका फ़ोन आया, वो हमेशा बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं। हाँ तो वो हर बार अलग तरीके से प्रश्न करते हैं, उनका मतलब इतना रहता है कि वो बोल भी चुके मुझे, कर लो थोड़े दिन के लिए, सब होता नहीं है, तुम्हारी भी थोड़ी लर्निंग आ जाएगी, जवानी का जोश से कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो वो इंतजार ही कर रहे हैं कब तक। तो पूछने लगे कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा नहीं पूछा उनने, पहले ये पूछा यार ये बताओ आपके निष्कर्ष क्या बने। तो मेरे को भी क्या लगा कि थोड़ा आज नई बात करी भाई ने, तो मैं भी आधा घंटा लग गया उसके पीछे फ़ोन पे, है ना। और ये फिर उन्होंने एक समय बाद एक पॉइंट के बाद सुनना बंद कर दिया। ठीक, फिर जैसे पूछते कि सब ठीक चल रहा है ना, मतलब ये कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लड़ाई हुए यहाँ पर, क्योंकि अब तक हमने यही देखा है। और ये प्रस्ताव सुन के तो हम मानस और डर गए कि यार है ना, भ्रमित से तो और दूर हो भैया, वो तो और ही भिड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सुख चाहता है, उसके पास सुख नहीं है, आपके पास सुख होना चाहिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, प्रॉब्लम क्या है इसमें। जितना ज़्यादा अंधकार हो प्रकाश का छोटा उजाला ही पर्याप्त है या नहीं, तो भय का क्या मुद्दा है इसमें। चारों तरफ अंधेरा है तो हम क्या करेंगे, अरे यार कुछ जरा चिंगारी भी उसमें बड़ा जोरदार उजाला करती है। सब जगह फ्लड लाइट लग जाए तब तो आपका लाइट को पूछेगा भी नहीं। धरती पे सब जगह अगर मानव घूमने लगेंगे तो मैंने ठीक है यार, मानव होना नॉर्मल बात होगी, नहीं माना हुआ नॉर्मल बात हुआ कि नहीं हुआ? जैसे धरती गोल मानना आप नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ? पहले दिन तो बड़ा विशेष होगा, ये आदमी वो जिसने बताया धरती गोल है, मारो पकड़ के उसको। हाँ हाँ जी, माइक बताइए, माइक में। जब ही हम कॉलेज में थे तो हमारी क्लास में जिसने सबसे पहला नोकिया 3310 लेके आया था, वो पहला मोबाइल हमारे बैच में आया था, तो हम लोग एक डेढ़ महीने तक उसके साथ वो स्नैक, वो सांप सीढ़ी वो होता है ना, ये बोलो, एक डेढ़ महीने तक हमारी अच्छी बहुत दोस्ती रही। बस बस बस, अब फिर उसके बाद देख ही रहे आज 8-10 साल में, अब स्मार्टफोन और ये बड़े बड़े फोन अब तो खत्म ही हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो कोई भी चीज़ जो शुरू में ऐसे लगती है बाद में वो हंसने की बात होगी, मतलब मुझे लगता है कि 10 साल बाद के बच्चे जो है ना हंसेंगे, ऐसा करता था आदमी ऐसा है? हाँ नहीं, बाकी भी कहानियां सुनाएंगे कि ऐसा करते थे, नौकरी करते थे। अच्छा देखिए, आशावादी होने में कोई हर्ज नहीं है, और मैंने तो कहा कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट इतना करोगे कहाँ पर, ये जागृति के साथ जागृति कार्यक्रम में जितना आप इसको लगाओगे उतना आप में खुशहाली बढ़ेगी, उतना आपका साहस बनेगा, उतना ही आप चीज़ों को सही मतलब करने की तरफ बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। डरने डराने रोने रोने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। अब आ गया उत्पादन, तो उत्पादन के लिए लेकर जो कोई बातें हैं उसको कर लें। अभी भी देखिए, आप कोई भी काम करते हैं अकेले में करते हैं क्या? तो आप सभी अगर देखेंगे तो कोई भी काम अकेले में नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो उत्पादन अकेले में होता है और ना ही विनिमय अकेले में होता है। अब उत्पादन का क्या मॉडल है यहाँ पर ये समझ लेते हैं, विनिमय का मॉडल क्या है समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये MCVK में अभी क्या डिजाइन है, यहाँ पर एक विनिमय समिति है और एक उत्पादन समिति है ना, ये क्या करते हैं लोग, इसको आपको और देखना होगा तो आप जाकर इनके डेटा वगैरह देख सकते हैं। तो उत्पादन समिति क्या करती है, जितने भी लोग हैं प्रत्येक परिवार से पहले तो ये आप बिठाई लीजिए कि शिक्षा का कार्यक्रम रेगुलर चालू है, जैसे जितने अध्ययन शिविरार्थी बाहर से आए उससे ज़्यादा तो स्ट्रेंथ हमारे लोगों के बैठी हुई है, ताकि आप सब कंट्रोल में रहो है ना, 1-to-1 मैपिंग हो रही है। तो ये तो मेरा शुरू से स्टाइल ही ऐसा रहा है कि कहीं भी करो तो अपने लोग पहले बिठा के रखो। एक बार सूरत में एक शिविर हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग शिविर, ऐसे किसे और इतना ऊंचा, मतलब जैसे नीचे बैठे ना लोग तो स्टेज इतना ऊंचा, इतना इस पर हमको खड़ा कर दिया सामने चौराहे, मतलब इस हॉल के उस पार, हॉल बड़ा सा, लोग इधर से आते हैं, इधर से बैठते हैं, इधर से चले जाते हैं, है ना, जैसे वो चिड़ियाघर में नहीं होता है। और शिविर लो साहब आप तो चलो तो सर क्या बात है, बोलने वाले सामने बैठने वाले रोज हर घंटे बदल जा रहे हैं ना। अब शिविर तो 7 दिन का होना है, लेकिन अपन अकेले कभी जाते नहीं, 6-7 आदमी तो यहीं से ले गए थे, तो सामने लाइन में बैठ गए, उनके लिए शिविर चल रहा है, अब जो आओ आओ जाओ जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं। इंदौर में एक बार एक लायंस क्लब वाले, रोटरी क्लब वाले, एक हमारे मित्र हैं अभी, क्या नाम उनका, रब नाम भूल गया, रंग क्रिएशन उनकी दुकान है। तो वो बोले भैया आप ना कुछ करते नहीं इंदौर वालों के लिए, मैं तो चाहता हूँ ये करो वो करो। मैंने कर भाई जो करना है, रोटरी क्लब के लिए साहब एक प्रोग्राम करते हैं, हमने कर लो। मैंने कहा देखो रोटरी क्लब वाले फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, है ना, तो जो भी करना हो फोटो खिंचाने के पहले कर लेना, है ना, फोटो खिंचाने के बाद ये बचने वाले नहीं, सब भाग जाएंगे। नहीं भैया मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने कहा चलो करो कोई बात नहीं। तो रोटरी क्लब में दिन भर का प्रोग्राम, और भैया लॉन्चिंग ऐसे होती है उनकी, फ़ोटो खिंचाने रहते हैं, मतलब बढ़िया एक पूरा है ना वो बना लेगा आदमी, पूरा बायोडाटा ले लेगा अपना, ये क्या है ना, ये क्या और वैसा क्या वैसा क्या, आज इनका वक्तव्य चालू हुआ। और ये हुआ कि बस है ना फोटो वोटो खींचे, सब ने कुछ कुछ बोला, उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, उसके बाद लंच ब्रेक हो गया ये सब करते करते। और लंच ब्रेक के बाद जब वापस हम इकट्ठा हुए तो हमारी टीम के साथ जितने लोग थे वो और मैं हम चालू हो गए ना। साथ में एक आदमी उनकी तरफ से भी था, वो कौन आदमी था, वो चौकीदार था जिसको हॉल में बंद करके जाना था। मैंने उसको कहा देख अपने तो एग्रीमेंट पूरे शाम तक का है ना, तो जितनी हमारी टीम की हमने बताओ अब क्या प्रश्न है। और इतना बढ़िया हमारा सेशन हुआ है ना, जिसके जो प्रश्न, खाना तो खा ही लिया था वहाँ है ना। शाम को 5:30 बजे हमने वहाँ से उठे, हमें लगा लेते रहे सारा। तो ये समझ में आना जरूरी है। तो उत्पादन समिति क्या कर रही है, शिक्षा सबके लिए कॉमन है, बार बार शिक्षा हम दे रहे हैं लगातार है, तो प्रत्येक परिवार में एक मुखिया का चयन हो गया, वो एक अलग विधि से हुआ है ना, जिसमें प्रतिनिधि का चयन हुआ। नहीं नहीं हर एक परिवार का, हर एक परिवार का 30 लोग हो गए अभी प्रतिनिधि अपने अपने परिवार के। उसको कैसे प्रतिनिधि चयन होता है उसका पूरा विस्तार से अध्ययन होगा, वो 2-3 दिन चलेगा, अगर उस पर हम बात शुरू कर देंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो वो एजुकेशन का मुद्दा है एक्चुअली है ना, ये तो हम आपको प्रपोजल शेयर कर रहे हैं, एजुकेशन कुछ अलग चीज़ होती है ना। तो वो लगातार हो रहा है, उसमें से प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठ के क्या कर दे रहा है, अपनी समस्त आवश्यकता का आकलन कर दे रहा है। क्या कर दिया, तो प्रत्येक परिवार की समस्त आवश्यकता का आकलन सेंट्रलाइज कहीं से तय नहीं हो रहा है, वो परिवार खुद अपनी समझदारी के आधार पर तय कर रहा है, इतना कपड़ा चाहिए, इतना रोटी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा कर ले भाई, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि एजुकेशन तो सब बता ही रहा है, खाना स्वास्थ्य के लिए, और यदि खाना स्वास्थ्य के लिए तो शरीर की डिजाइन के अनुसार, तो उधर जितना हम इन्फोर्स करते जाते हैं एजुकेशन को उतना उतना उनको समझ में आता जाता है, तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब निश्चितता की तरफ जाता है, अनिश्चितता की तरफ नहीं जाता है। तो अगर मानव के शरीर की व्यवस्था एक है तो आहार भी एक है, और उसमें अब कौन सा ज़्यादा सुगम होगा और बनाने में भी अच्छा होगा, न्यूट्रिशियस होगा, वो कार्यक्रम भी पैरेलल चालू है, समझना समझाना कार्यक्रम है ना। और उसके बावजूद भी हर परिवार अपनी समस्त आवश्यकता का आकलन करेगा। और इस प्रकार से दूसरी स्टेप में क्या हो गया, कुल 30 परिवार की क्या आवश्यकता है इसका आकलन हो गया। ये कैसे कर लिया अपन ने, ये अपन ने टोटल निकाला काय में, सामग्री के रूप में, कुल कितने तरह की सामग्री, कितने मात्रा में, कौन कौन सी, आहार, आवास और अलंकार। इस विधि से अपन ये पूरी सामग्री का आकलन करके, इसके लिए इस सामग्री को उत्पादन यदि करने जाते हैं तो कितने घंटे का श्रम लगेगा, तो श्रम के आवश्यक श्रम के घंटे भी निकाल ले। जैसे हमारे यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि हमारे को अभी 440 आवर्स पर डे का प्रोडक्शन का हमारा कंजम्पशन है, ऐसा हेमंत भैया से मुझे ध्यान पे है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो हम जितने लोग हैं यहाँ पर उतना हमारा जो कंजम्पशन है, जो हमारी नीड है, उसको पूरा करने के लिए हमको 440 घंटे प्रतिदिन काम करना है। ये पूरे 30 परिवार को मिलकर करना है, और हर एक परिवार भी अपना आकलन करेगा। इसमें से एक परिवार है वो अपना कुछ घंटा उसको, क्योंकि उसका भी तो आवश्यकता आ रहा है, वो सब मिलकर यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर भी उसका इंडिविजुअल लेवल पर भी उसकी मैपिंग हो रही है, और वो क्यूमुलेटिव जगह में आ रहा है, क्योंकि उत्पादन समिति बड़े में काम करेगी। तो 440 घंटों को किस प्रकार से हम नियोजित करेंगे, जैसे जिगलू में जमीन खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जमीन धन है, किसकी संपत्ति है, समाज, समाज का मतलब क्या है, समाज का क्या मतलब है, हाँ ना, समाज का क्या मतलब है, समाज का क्या मतलब, समुदाय ना, जब परिवार परिवार मिलके है इकट्ठा है तो वो समुदाय है, वो समाज नहीं है, है ना। तो जो समाज की हमारी जो अवधारणा बनी वही झूठी है, अभी उसको ठीक से समझना पड़ेगा। हर्ष भाई, यदि समाज की पहचान ही नहीं होगी तो हम कौन सी समाज पर क्या अध्ययन करके क्या उसमें से निकालने वाले हैं। वो समाज नहीं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो समुदाय है। समुदाय का मतलब होता है जहाँ पर आहार के लिए, आहार से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, निद्रा के लिए, इनके लिए हम कहीं किसी जगह पर साथ रह रहे हैं। तो हमारा साथ रहना शुरू तो शेर से बचने के लिए हुआ था, और वहाँ से कुछ चीज़ें जुड़ती चली गई, चार विषय और इनकी पूर्तियों के लिए हम लोग इकट्ठा होने लगे, उसी के लिए एजुकेशन, उसी के लिए सारे डिजाइन हमने बनाए। वो सब समुदाय की कैटेगरी में, वो समाज नहीं है। समाज का मतलब ही होता है कि मानव मानव मिलकर किस प्रकार से एक व्यवस्था खड़ी करते हैं, उसका नाम है समाज। तो ये पहला व्यवस्था का स्वरूप अगर बनता है तो ये समाज है। व्यवस्था इज इक्वल टू समाज, व्यवस्था इज इक्वल टू, व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है तो समुदाय है। तो समुदाय है तो सामुदायिक चेतना है, और सामुदायिक चेतना में वही भय प्रलोभन है ना, भय प्रलोभन, दंड और इत्यादि इत्यादि सब चालू हो जाते हैं। व्यवस्था विहीन मानव मानव इकट्ठा हो गया, उसका नाम समुदाय चेतना। व्यवस्था के साथ हम खड़े हो गए। तो धन समाज की संपत्ति का कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी कोई भी जिग्लू में जमीन खरीद ही सकता है, खरीद रहे हैं लोग। खरीदने के बाद क्या हो गया, वहाँ पर एक उत्पादन समिति, विनिमय समिति। अब ये समिति निर्णय करेगी किस जगह पे क्या होना है। अभी इंडिविजुअल का मामला नहीं, क्योंकि उत्पादन अकेले में होता ही नहीं। जब भी हम अकेले में करने जाएंगे हम कभी भी उसका सदुपयोग कर ही नहीं सकते हैं, हम धरती के साथ संतुलनकारी हो ही नहीं सकते। जैसे अभी करीब करीब कितने विनोद भैया, कितने लोगों ने मिल के ली होगी जमीन, अंदाजन 12-15 लोगों ने मिल के अभी जमीन खरीदी, ठीक है, और पता लगा कि एक आदमी की जमीन पर तालाब बन गया। क्या संभव था समुदाय चेतना में? अब कैसे बना रहे हम लोग, धरती की जो बनावट देखकर जहाँ पर तालाब बनना चाहिए वहाँ बना दिए। क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि वो धन समाज की संपत्ति, मतलब व्यवस्था की संपत्ति है। तो एक आदमी की जमीन पे तो तालाब ही बन गया, वो तो उस हिसाब से तो भूखे मरना चाहिए आगे, उसको पानी में डूब के मरना पड़ेगा है ना, जिस प्रकार का डिजाइन है, जिस प्रकार का डिजाइन है उसमें तो डूब के मरना पड़ेगा है ना। अभी लेकिन उसको भरोसा है कुछ नहीं हो रहा ऐसा, तो कोई अच्छी जगह है वहाँ पर हम गौशाला करेंगे या खेती करेंगे, यहाँ पर बाग लगाएंगे, वहाँ ये करेंगे, तब धरती उस पूरे पीस ऑफ लैंड को एक मानकर उसमें उसके डिजाइन को समझकर हम काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे बीच में क्लैरिटी आ गई कि धन तो समाज की संपत्ति है, न तेरी न मेरी है ना, न हमारी, इससे दूर होना पड़ेगा। अभी तक धन किसकी संपत्ति है, या तो भगवान की है, नहीं तो सरकार की है, सरकार ने आपको लीज पर दे रखी है ना। ये सब मॉडल ही ठीक नहीं है। तो मॉडल क्या निकल गया है कि वो सेंट्रलाइज, वहीं पर एक व्यवस्था है, डिसेंट्रलाइज मतलब वहीं गांव में एक पूरी व्यवस्था है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ बिगर व्यवस्था, अलग नहीं है उससे है ना, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन ये मालिक कौन उसका, तो ये वो एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क्रिएट हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन उसका मालिक है। तो वो किस प्रकार की कुल आवश्यकता कितनी, और उसमें कुल कुल जो है वो बेसिकली उत्पादन कैसे किया जाना है उसको तय करेंगे। तो उत्पादन का पूरा प्लान सेंट्रली बन रहा है, वहाँ पर वहाँ गेहूँ अच्छा उग सकता है, यहाँ पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर हम पार्किंग बना सकते हैं, यहाँ पर है ना पेड़ों के लिए अच्छा है। तो अब सेंट्रल प्लान उसी धरती का सदुपयोग हो रहा है, ठीक, क्योंकि वैसे भी अभी भी हम अलग नहीं कर पा रहे। अगर अलग अलग हम काम करने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पूरे आसपास कितना ज़बरदस्त प्याज की खेती हुई, और हमको यही नहीं पता किसके लिए हम प्याज उगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का मतलब वहाँ पर कुछ भी तय ही नहीं है। मार्केट का मतलब क्या, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या हो गया, निश्चित ही नहीं है। प्याज उगाने वाले उगाए जा रहे हैं, ये शिप्रा में नर्मदा का पानी आ गया भैया, ट्रकों तो प्याज अपने आसपास हो गया ट्रकों में, और अब उसका दाम ही नहीं, लेने वाला कोई नहीं, उसको लेने वाला कोई है तो कहाँ, यहाँ का प्याज जा रहा है कहीं कलकत्ता में। अब ये एक छोटी सी नेचुरल रिसोर्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए कितना ट्रिमेंडस हम नेचुरल रिसोर्स को उसके ट्रांसपोर्टेशन में हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्पादन करने के लिए पहले ये सोचा ही नहीं किसके लिए उत्पादन करना है, कितना, किसके लिए, कहाँ है ना, वो तय नहीं हुआ। ऐसे एक अनिश्चितता के साथ हम खड़े होते हैं तो ये दिक्कतें होती रहती हैं। इन दिक्कतों को यहाँ पर एक सीमा तक हल किया जा सकता है, ये भी नहीं कि हम पूरा हल कर देंगे, लेकिन जो जो मिनिमम मॉडल क्या है उत्पादन में, न्याय में, विनिमय में, वो मिनिमम मॉडल को हमको बहुत डिस्टिंक्शन के साथ समझने की जरूरत है, और उसको हम खड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे कि अगली कड़ी में लोगों को दिखता है कि ये तो मॉडल है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि विश्व परिवार में जो काम होना है वो हम यही कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो होना है उसको हम पूरा करेंगे तो आगे के लिए खुल जाएगा। तो कोई लिमिटेशन इसके साथ भी रहने वाली है, लेकिन डिज़ाइन में एब्सोल्यूट रहने की बात है, करने के लेवल पर जितना कर पाएंगे उतना करते चले जाएंगे। इस विधि से उत्पादन करेंगे तो अब यहाँ पर सेंट्रलाइज प्लान बन गया कि इतना उत्पादन होना, भाई ठीक हो गया ये बात। अब उत्पादन के लिए वापस उत्पादन समिति के पास कितने लोग हैं इसका भी डेटा आया रहता है, कितने लोग ऐसे हैं जिस जो कि छोटे हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए रहना है, तो उसका डेटा पूरा रहेगा कि भाई इतने छोटे बच्चे उनको हमको एजुकेशन में लगाना है, इतने छोटे इससे बड़े जो हैं वो एजुकेशन में ट्रेनिंग करेंगे, वो उत्पादन में सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, इससे थोड़े बड़े जो हैं उनका एजुकेशन हो गया है और वो एजुकेशन में भी भागीदार होंगे जैसे विज्ञान ग्रुप, और वो उत्पादन में भी जुड़ेंगे, और इतने प्रमाण ग्रुप, इतने बीमार, इतने वृद्ध, इतने बच्चे, ये लोग काम इस तरह का उत्पादन नहीं करेंगे। तो पूरा सेंट्रलाइज हमारे पास प्लान आ गया पर डे कि हमारे पास कितने आवर्स उपलब्ध हैं, और ऐसे आवर्स उपलब्ध होने के बाद उसको हम लगाएंगे, है ना, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन निकल के आएगा, और प्रोडक्शन करने के लिए जो विधियां बनेंगी वो सेंट्रलाइज बन रही है, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा, है ना, उसमें क्या एनर्जी को ठीक से रखा जाएगा, क्या क्या ध्यान अभी हम रख सकते हैं, कहाँ कौन से ध्यान आगे रखना है, उसका आगे के लिए प्लान करेंगे। तो ये अब इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल आदमी की दिक्कत नहीं है कि मेरे को क्या काम करना है, क्योंकि उसकी मानसिकता इस प्रकार से बन गई व्यवस्था में भागीदार होने की, और एक व्यवस्था आ गई, और ऐसी व्यवस्था आने में शिक्षा उसकी हो गई, तो शिक्षा से शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया, और उसके आधार पर अब वो व्यवस्था में भागीदार करने के लायक हो गया, तो अपने श्रम को वो जहाँ पर निर्णय होता है वहाँ लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमको, बोले खेत में काम करो खेत में कर लेंगे, आप बोलो गौशाला करो गौशाला कर लेंगे। लेकिन उत्पादन समिति पूरा डेटा मैनेज करती, कितने ट्रेनिंग हैं, कितने ट्रेनिंग आगे होना है, है ना, और किस प्रकार से कहाँ पर कितने लोगों की जरूरत होती है, तो उसका मैनेजमेंट भी हम करते रहते हैं। हम लोग लोड फ्री रहते हैं, जो मानव है यहाँ पर बिल्कुल तनाव फ्री, कोई तनाव नहीं इसमें, क्योंकि अब जो मानव का जो भी जरूरत थी वो व्यवस्था ने टेक ओवर कर ली, और मानव को क्या करना है, व्यवस्था में केवल भागीदारी, उसके लिए क्या है, न्याय की दृष्टि, और व्यवस्था में न्याय है, इस प्रकार से शिक्षा है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए, तो हर जगह पर हम सहमति के साथ खड़े होते हैं। उसका एक डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख ही रहे हो, आप यहाँ देख ही रहते हो, है ना, कि यहाँ पर इस प्रकार से ड्यूटी हम लगाते रहते हैं, आपस में चलता रहता कार्यक्रम। ये जैसे अभी मैं बता रहा था कि 440 आवर्स का है मामला, तो जहाँ तक मुझे पता नहीं अभी एग्जैक्ट डेटा, तो हेमंत भैया बताएंगे, करीब करीब 300 घंटे तक के लिए हम लोग काम करने की जगह में खड़े हो गए, ऐसा शायद मेरा अनुमान है, आगे इसको देखेंगे। अभी हमारे को शॉर्टफॉल है 140 आवर्स का, तो जितना हमारा कंजम्पशन है उसमें से अभी तो 140 घंटा हम काम कर रहे थे, हम समृद्ध हैं क्या अभी, हाँ या ना, ना। लेकिन आज से एक साल पहले तो इतना भी नहीं करते थे, उसके एक साल पहले तो वो भी नहीं करते थे, है ना। तो ये दिख रहा है कि धीरे धीरे हम अपना अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी मानसिकता बढ़ा रहे हैं, और चीज़ों को भी साथ में डिज़ाइन करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से उत्पादन और नए प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमको तो इतने आवर्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन यूटिलाइज़ करने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, और प्रोडक्ट का विनिमय होना पड़ेगा, कुछ विनिमय तो हमारे अंदर ही हो जाएंगे, है ना। विनिमय समिति क्या करेगी, विनिमय समिति ये काम करेगी कि जो कुछ भी उत्पादित हुआ उसको विनिमय करना है, तो दो लेवल पे विनिमय करना है, क्योंकि अभी ये छोटा मॉडल है। एक तो विदिन आर ग्रुप होना है ना, उसको सुनिश्चित करेंगे, और एक एक्सटर्नल अभी हमको करना है, क्योंकि एक्सटर्नल अभी कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं, तो कुछ जगह हमको एक्सटर्नल करना पड़ेगा। जितना हमको एक्सटर्नल से खरीदना है उतना वहाँ पर ले जाके हमको बेचना है। फिर इसके पूरे सिद्धांत हैं, ये मार्केट विन कैसे होगा, व्यापार मुक्त कैसे होगा, बाजार मतलब हम अगर कोई सामान बाहर दे रहे हैं तो बाजार में दे रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसके बारे में अलग से किसी को कोई मन न हो तो समझ सकता है, इसका पूरा विस्तृत अध्ययन हो चुका है। जितना हमको बाहर से लाना है उतना हमको बाहर देना हमारी आवश्यकता ही है, इस विधि से हम करते हैं। अभी हमारा परिवार का साइज बढ़ता जाता है तो हमारा बाहर से लाने का मात्रा घटता जाता है। परिवार का साइज 30 से निकल कर यदि 100 होता है, आज 110 से 120 लोग हैं, अगर ये लोग 500 होते हैं तो हमारा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो हमको बाज़ार से कम चीज़ें लाना पड़ेंगी, तो कम चीज़ें हमको देना होगी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको भी एंडलेस ब्रांड बना के और हमको बस चलना है। देखो हमारा काम कितना छोटा सा है, इतना तो काम करना है, धन तो यहीं तक लगना है और थोड़ा धन यहाँ तक लगना है बस, प्रचार प्रसार में। इसके बाद हमारे को एक्सटर्नल जो व्यवस्था के लिए हम धन लगा रहे हैं उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, है ना। तो हाँ, पर फैमिली उतना ही रहेगा ना भाई, क्यों कमाएगा, वो तो चार लोग होंगे तो चार लोग खाएंगे तो दो लोग काम भी करेंगे तो पर फैमिली उतने चलने वाला है, उसमें क्या बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आती है, ये ठीक से समझ में आता है? हैं? जैसे ज्यादा लोग होंगे, जैसे अब यही वाला एरिया है, इसमें अगर ज्यादा लोग होंगे तो उत्पादन करने के लिए धरती भी चाहिए ना। देखिए, जो हमारा आकलन है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, व्हेन आई स्टार्टेड हियर तो हमको लग रहा था हमारे अंदर बड़ी उदारता थी, तो हम सोचते थे यहाँ पे पांच परिवार तो रह सकते हैं, है ना। बड़ी उदारता पूरा हम सोचते, क्योंकि उसके पहले जो मॉडल हमने देखे नहीं थे, उसके पहले का मॉडल था जो जमीन, जिसकी जो जमीन का मालिक है उसको ही कम पड़ती थी, वो नौकर से लड़ाई होती दिन भर, है ना। और अभी कल ही हम गांव में, साहब मैंने बताया ना, एक आदमी 450 बीघा लेके बैठा, एक है ना 150 बीघा लेके बैठा, कम पड़ रही, उनको देख के लगता है कितनी भी वो कम पड़ेगी, है ना। जब हम नौकर मुक्त होते हैं, मालिक मुक्त होते हैं, व्यवस्था इसके साथ खड़े होते हैं, तब एग्जैक्टली हमारी ज़रूरत क्या है वो पता चलता है। अभी तो भय के कारण, दिखावे के कारण, नौकरों के कारण पता नहीं क्या लग रहा है ना। आज की तारीख में भी हम देखो तो यहाँ 200 आदमी रह रहे हैं, गांव वालों को पता भी नहीं चल रहा है। पीछे परिचय शिविर हुआ, 280 आदमी आए, 120 यहाँ के, तो 400 आदमी रह रहे हैं। मैंने कहा यदि ऐसे रहने का मन हो तो आप रह सकते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, सबको सोने की जगह एक बार मिल गई है ना, खाने की जगह वहाँ बन रही है, खाना बन रहा है, कुछ बनाने लग जाए, कुछ लोग उसमें से, कुछ लोग मिल गए उसमें से, उत्पादन के लिए पकड़ लेंगे अपन, कोई बड़ा काम नहीं। एक आदमी चार रोटी खा के, पहले रोटी खा लेने का, भूखे हैं कई जन्म से, चार रोटी खा के 4 घंटे काम करे तो 400 रोटी बना सकता है मिनिमम, विदाउट एनी हाई टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दो तो 4000 भी हो सकती है, 40000 भी हो सकती है, उसकी हम बात नहीं करें क्योंकि वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा उसका, है ना। अपना नेचुरल फुटप्रिंट रखो, हाथ से बनाना है अभी तो, पैर भी नहीं लगाना है, तो आप देखोगे कि 4 रोटी खा के आप आराम से 400 रोटी बना सकते हो। मतलब एक आदमी का जो कंजम्पशन कैपेसिटी है उससे 100 टाइम्स 200 टाइम्स आदमी प्रोडक्शन कर सकता है। मतलब ये पेड़ और जो धरती जितना प्रोडक्शन करती है उससे कई गुना आगे हम हैं मानव, क्योंकि मानव में एक शरीर है, उनके पास भी एक शरीर है, वो सिर्फ शरीर विधि से काम कर रहे हैं, मानव के पास शरीर और जीवन भी है और विज्ञान भी है, तकनीक भी है, तो वो कोई क्या लगता है, ये पेड़ कुत्ता बिल्ली गाय कुछ लगता नहीं आदमी के सामने, है ना। अपनी आवश्यकता से वो हाथी है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक, खाता ज़्यादा है। तो ये समझ में आता है कि मानव का डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, समझदार होने की ज़रूरत है, समाधान होने के बाद हम सब अपनी आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि जिगलू जैसी जगह को चलाने के लिए कुल कितने लोग चाहिए, एक्चुअली मैंने कहा 10, बाकी 990 क्या करेंगे। तो 1000 लोगों में से मेरे को 10 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जैसे जैसे होना चाहिए, बाकी 990 ब्यूटी रहेंगे अपने पूरे जोरदार प्रोग्राम के, उसमें क्या दिक्कत है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बारीक बारीक काम भी वो काम ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं ना, जैसे आप रोटी बना रहे हैं और सभी काम काम है। अभी जिसको हम काम बोलते हैं डर जाते हैं, उसके लिए मैं 10 बोल रहा हूँ, बाकी देखेंगे तो आप रोटी बनाते हैं वो भी एक काम है, दूध निकालते वो भी काम है, बच्चों को पढ़ाना खिलाना पिलाना सब भी काम है, और सब में सब जगह समय मन लगाना ही पड़ता है, उसमें कोई किसी काम को अपन अंडर वैल्यू नहीं कर सकते, है ना। अगर देखेंगे तो हमारा उतना अभ्यास है ही, अति श्रम की बात अगर हम करेंगे तो 10-20 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और वो युवा लोग बड़े आसानी से वो कर पाते हैं, उनको मज़ा आता है, उनके बल्ले बनते हैं। आप यहाँ देख ही रहे होंगे कई सारे युवा यहाँ बल्ले बनाने के लिए बहुत काम करते हैं, उनको बता पड़ दो देखो इससे बनते हैं, और अच्छा तो लाओ फिर देखो, दो रोड काम कर रहे हैं अभी, कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं युवा जितने सब गायब है अभी, वो लाइन खोद रहे हैं वहाँ से लाकर 1.2 किलोमीटर लाइन खोद के पाइप लाके वो यहाँ तक कैंपस में ले आए भी, है ना। इसके पहले वो जिगलू में ऐसे काम कर रहे थे, ठीक। तो युवा शक्ति का सर्वाधिक हम दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों का सर्वाधिक हम दुरुपयोग कर रहे हैं, मानव की कल्पना शक्ति का सर्वाधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर ये हमको समझ में आएगा तो पता चलेगा सदुपयोग से क्या हो सकता है। और जब यदि उत्पादन में लगते हैं, उत्पादन हमारे लिए पीड़ा नहीं है, मनोरंजन है, मैं इसको एक दूसरी भाषा में बोलता हूँ, मनोरंजन है, तो इसमें क्या दिक्कत होती है आप बताओ, है ना। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो भी आप हाथ हिलाते हो, मैं भी हाथ हिलाता हूँ, और ये हाथ अगर ऐसे हिलाने लग जाओ तो क्या बनने लगती है, रोटी, लेकिन हमारे दिमाग में आता है मेरे नंबर क्यों आए, बस उससे दुखी रहते हैं हम, उससे हमको गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मी अंदर से बढ़ती पहले, है ना, नहीं तो गर्मी यहाँ भी लगती लोगों के बैठ के, यहाँ पर भी बैठे बैठे लोग सोचते रहते कहाँ फंस गया, मेरा नंबर क्यों आया, है ना। तो ये जब तक हमारे मन में अस्पष्टता है तो उत्पादन की मानसिकता तैयार नहीं हुई, तो हमको ये कार्य भारी पड़ते हैं, नहीं तो ये खेल है, मनोरंजन है ना। अभी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से दूध जा रहे हैं, माताएं बिस्किट भेज रही है, मफिन भेज रही है, वहाँ गाँव वाले देख रहे चल गया रहा, कल हम रात को 11 बजे ले गए, इतने बिस्किट ये वो खाकरा फाकरा, है ना, इतना सा काम करते हैं, इतनी सेवा होती है। अभी यही काम यदि आप नौकर से कराते तो आपकी सेवा करने की प्रवृत्ति आती है आपके अंदर, रेंदे रेंदे उसको तो देते रहे पैसे, 100 रुपये ज़्यादा दे देना, सिर्फ सो जा, कहाँ लेके जा रहा दूध, लेकिन अपना बच्चा कर रहा हो तो क्या होगा, तो आदमी सेवा करता है ना। फिर दूसरे बच्चे भी हमारे अपने बच्चे होते जा रहे हैं, तो अब वो एक प्रकार का भाव बनना जा लगता है, उसमें क्या बड़ी चीज़ है। गाँव वाले, पूरे गाँव वाले देखते रहते हैं आखिर होता क्या है इनके यहाँ, पूरे गाँव वाले देखते रहते हैं कि ये कितना काम करते हैं। वो जिगलू में भी जाते हैं बच्चे जो काम करते हैं, बड़े भी मुकेश भैया हों जो भी हों, अभय भैया सब काम करते हैं, तो गांव वालों को ये पहले ये मानते थे ये पैसे वाले हैं, अपने फार्म हाउस बना रहे हैं, अब उनको समझ में आना नहीं आ रहा है ये पगला गए क्या हो रहा है इनको। गर्मी में पूरे गाँव में कोई काम ही नहीं करते हैं, जिन गाँवों के लिए हम लोग बड़े आंसू बहा रहे हैं कि बड़े यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं करते हमारा ताश खेलने के अलावा। पानी गिर जाएगा तो तोड़ेंगे, अभी ट्रैक्टर लेके सोयाबीन बो देंगे, फिर उसके बाद दवाई छिड़क देंगे, है ना, जो करेंगे कुछ करते भी हैं, मेहनत ऐसा नहीं है, लेकिन तकनीक आ गई तो जनरली देखेंगे तो आज हमारे यहाँ का जो एक आप लोगों का काम देखो और गांव में कंपेयर कर लो, शहर तो बहुत दूर की बात है ना, तो उनको उनके समझ में आना बंद हो गया कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आवश्यकता का आकलन होगा, ये सेंट्रलाइज हो रहा है, सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रही है, उसके बाद वापस लौट के आगे किसके पास, हम सबके पास, वो जो उत्पादन समिति और विनय समिति के लोग हैं उनको भी काम करना है, ये नहीं कि उन्होंने बता दिया और आप बस आप करते रहना, क्योंकि हम सबका अपना काम है, हम मिल बैठकर एक बिना किसी विवाद के, बिना प्रजातांत्रिक विधि से, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, श्रेष्ठता के आधार पर उत्पादन समिति का कौन कौन लोग होंगे भाई जो हमारे में से उत्पादन में योग्य होंगे, और उसमें हम ये भी सोचेंगे कि कौन लोग और होना चाहिए जो आगे योग्य हो जाएं। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना दिया, जिन्होंने पहले कुछ उत्पादन किया है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं परंपरा में से, है ना, वो सबको जोड़कर अपन एक बनाते हैं, हमारे में से बेहतर, हमको कोई दुनिया से बेहतर नहीं चाहिए, जो हम हैं, जितने हमारे लोग हैं उनमें से जो बेहतर जिनको काम आता है उससे अपन काम चला सकते हैं, और उस प्रकार से जो कुछ भी है उसमें से काम चलाने के बढ़िया तरीके निकल आते हैं, समाधान वो चीज़ें, हमको कोई MBA वाला नहीं चाहिए, हमको कोई इंटरनेशनल कंपनी का कोई वो भी नहीं चाहिए CEO, है ना, हमारे में से ही जो योग्यताएं हैं, जो ठीक से रोटी बना लेता है वो आगे फैक्ट्री भी चला सकता है, कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से काम चला, और ये सिर्फ खेती में काम करने की बात नहीं हो रही है, उत्पादन 3 तरीके से ही होते हैं, कुल 3 तरह का काम होता है, तीनों तरह का काम हमको करना है, क्या 3 तरह का काम होता है, एक होती है कृषि, एक होता है पशुपालन करने वाला भाग, और एक होता है उद्योग। तो जैसे भाई ने पूछा उद्योग, तो हम बिल्कुल यहाँ उद्योग लगाते हैं, है ना, लेकिन उद्योग क्या होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, इसमें बहुत छोटे उद्योग होंगे, है ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ बनाते हैं, अभी यहाँ जो भी काम करते हैं आप, 1 कमरे 2 कमरे में छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं हम, ऐसे कुछ गांव ज़्यादा होने पर, संख्या बढ़ने पर, फिर आगे आगे उसको बाद में तय करेंगे, जब ये पूरे लौट के यहाँ आ जाएंगे अपन, है ना, उसके बाद उद्योगों को कैसे पहचानेंगे उसकी अलग कहानी, उसके अलग कहानी ये होगी कि भाई जब सरकार में संविधान ही बदल गया, उसके बाद अलग अलग उद्योगों की पहचान करेंगे, भाई इस इंदौर क्षेत्र में कुल कितनी जोड़ चप्पल बननी है, कुल कितनी बननी पहले उसका तय होना है, ठीक, तो वो 200 गांव या 500 गांव या 1000 गांव के बीच में एक चप्पल का कारखाना, उसके पास हर एक आदमी का फुट प्रिंट होगा, ऐसे अंदाज से नहीं 6 नंबर 7 नंबर में काम चलाओ, ऐसा नहीं है, 6.5 वाला क्या करेगा अभी, तो अभी तो स्ट्रगल ही कर रहा 6.5 वाला, सबके स्टैंडर्ड होते हैं क्या पैर, है ना, मैं तो जितने बार जूते लाया सब हमेशा टाइट छोटा ढिला ही पड़ता रहता है, तो ये समझ में आ गया कि किसके लिए बना रहे हैं, वो समझ में आ जाने के बाद किस तरह का बनाना है, मेड टू ऑर्डर, आपकी आपके हिसाब से, आपके शरीर के डिज़ाइन के हिसाब से, आपके डॉक्टर से बताएगा उसके हिसाब से, साल में 2 चाहिए 3 चाहिए जितना चाहिए उसको तय करेंगे, उतने के लिए वो कारखाना तय होगा, उतना बनाने के बाद कारखाने में लगेगा ताला, फिर अगली बार खोलेंगे कब, जब अगले साल के लॉट बनाना होगा तब बनाएंगे। ये नहीं कि बनाया जा रहा है छापे जा रहे फिर बेचने का प्रॉब्लम, पहले बनाने का प्रॉब्लम फिर उसको बेचने का प्रॉब्लम। ये सब बेवकूफ़ों से अपने को विचारपूर्वक चलने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक मॉडल बताया इस प्रकार से उद्योग बनने की बात, इस प्रकार से बड़े उद्योग भारी उद्योग, इस प्रकार से रेलवे, इस प्रकार से एरोप्लेन। जैसे अब अगर हमको ये समझ में आ जाए कि ये पूरे देश में व्यवस्था होगी तो एरोप्लेन चलेंगे नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, चलो इसी पेट्रोल चला लेना कोई तो दिक्कत नहीं है। साल में एक फ्लाइट जाएगी न्यूयॉर्क, कब जाएगी? एक आध दो चली जाएगी, एयरपोर्ट धो जाके साफ सुफ करके चलो भैया अभी अपने फ्लाइट जानी है, क्योंकि काहे के लिए जानी है? मनोरंजन के लिए जानी नहीं है, नौकरी के लिए जाना नहीं है, सामान वहाँ से लाके यहाँ खाना नहीं है, यहाँ का वहाँ ले जाना नहीं है, तो सिर्फ ज्ञान चर्चा के लिए जाना है। काहे के लिए जाना है? ज्ञान चर्चा के लिए। एक डेलीगेशन यहाँ से जाएगा कि वहाँ से आएगा, जो भी होगा वो अपने आप ही इतना संतुलित हो जाता है, इसमें कोई यूटोपिया नहीं है, कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं। उसका मॉडल यहाँ दिखता ही है ना, मैं तो महीने महीने यहाँ से निकलता ही नहीं हूँ, है ना, हमारे में कई लोग भी नहीं निकलते, जरूरत क्या है उसकी? तो ये समझ में आएगा कि तो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो किस प्रकार से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की तरफ हम चलने लगते हैं। समझदारी के बिना ये हो नहीं सकता है, मानव में सुखी होने के बिना ये हम कर नहीं पाएंगे, है ना, इस प्रकार चल सकता है। अब आ गया विनिमय। विनिमय क्या करता है? हर परिवार अपना डेटा, हर परिवार का एक डेटा मेंटेनेंस होगा विनिमय में, कितना उत्पादन किया उसका डेटा उत्पादन समिति उनको देगी, कितना सामान उसने लिया वो सामान का डेटा विनिमय समिति रखेगी। ठीक, तो प्रत्येक परिवार अपना वीकली मंथली रिव्यू कर सकता है कि हमने कुल कितना कंजम्पशन किया और कुल कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो हर एक इंडिविजुअल लेवल पर उसको पहले अपने श्रम का ठीक ठीक मूल्यांकन करना है कि मैं समृद्धि पे हूँ या मैं लाइबिलिटी बना हुआ हूँ। हर आदमी असेट होना चाहता है, तो हर परिवार में ये संभावना रखी रहती है, तीन पीढ़ी जहाँ साथ रहती है उसमें कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तो डेटा मेंटेन हो गया। सामान सबको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है अभी। जो कोई कोई परिवार ऐसे भी हो सकते हैं कि वो अभी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सामान नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। शिक्षा भी मिल रही है, सामान भी मिल रहा है, कारण में जाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, तो मन क्यों नहीं लग रहा है, तो न्याय समिति जाएगी, न्याय समिति जाके उसको समझाएगी भाई क्या दिक्कत है। बीमारी है तो स्वास्थ्य समिति पीछे पड़ जाएगी, वो ठीक करेंगे। मान लो एक ऐसी बीमारी हो गई कि नहीं ठीक हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं हो सकता है तो उसके बच्चों को पालेंगे, है ना, वो परिवार ऐसे हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हर एक परिवार तो कर ही रहे हैं। कितने परसेंट परिवार ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे इन किसी जेन्युइन कारण से, है ना, कोई एक्सीडेंट में मर गया तो उसका परिवार नहीं कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे तो हर परिवार अपने आश्चर्य उत्पादन कर रहे हैं और उस पर कोई बोझा नहीं बन रहे हैं वो, बल्कि क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा उसको क्या करेंगे अपन, तो इसमें चला जाएगा। इस विधि से आज वो नहीं कर रहा है कल वो वापस करने लगेगा। दूसरा एक और विधि है, दूसरा एक और विधि कि परिवार का साइज बड़ा कर देते हैं, वो तो हम लोग यहाँ करके देख ही लिए, बिल्कुल सिंपल है ना, दो मियाँ दो बीवी, ठीक, अब क्या वो दोनों बच्चे छोटे और मियाँ बीवी जो है बूढ़े हो गए, चलो एक मियाँ एक बीवी, दो मियाँ बीवी बोलने वाला था, दो लोग वो दो बच्चे, अब कैसे हो, ठीक है तो चार और उसके साथ जुड़ गए, है ना, जैसे यहाँ पे होता है कोई भी परिवार में लोग जुड़ जाते हैं, कल से उस परिवार के सदस्य, क्या फर्क पड़ता है, और क्या, दस दस अकाउंटिंग कर देंगे आगे, अभी कर दिए, मेरे घर में 18 लोग रहते हैं, 18 लोगों का परिवार है हमारा, है ना, तभी तो मैं यहाँ बैठ के बात करता रहता हूँ, क्योंकि 17 उसमें से फ्री काम करते रहते, मैं यहाँ फ्री करते थे मेरे को। तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई इसमें अभाव ही नहीं, संबंध एक बार सुनिश्चित हुआ तो किसी भी चीज़ का कोई अभाव ही नहीं है, है ना, बच्चों के लिए खेल ही हो गया, जैसे बिनना चुनना है, अब ये बुजुर्गों के लिए एक प्रकार का मनोरंजन है, जिसको युवा को पकड़ा तो पागल हो जाए वो कि कहाँ लगा दिया मेरे को राई बिनने में, है ना, और आप किसी बुजुर्ग तो उनके लिए ठीक है, बेटे बेटे क्या है, तो कोई काम किसी आयु में हमको भारी लग रहे हैं, एक्चुअली वो है नहीं भारी, किसी आयु में वो खेल हो जाते हैं, ऐसा है या नहीं है, है कि नहीं ऐसा, है ना, कोई सामान उठा के ले जाना बुजुर्ग के लिए दिक्कत, बच्चों को बोलो तो जोर के ले जाएंगे उठा के दौड़ा के। तो आयु वर्ग के साथ ये जब मिलता है, तीन पीढ़ी के साथ हम चलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। अभी तो क्या हो गया, हमारी पीढ़ियों के सर्किट ही बिगड़ गए, सर्कुल है ना, वो उनमें चक्र ही नहीं है, तो धीरे धीरे धीरे हम सब बुढ़ो बुढ़े के परिवार हो गए, काय का परिवार हो गए, बुड्ढे या बीमार, बच्चे तो चले गए स्कूल, घर में रह गए बुड्ढे और बीमार। भैया हाँ जी, इस विधि से जो फाइन आर्ट्स म्यूजिक, अब वो आएगा ना, अभी बताएं फाइन आर्ट म्यूजिक बताएंगे अभी। अच्छा अच्छा, अभी तो फाइन आर्ट म्यूजिक जो है वो सब कला नहीं है, कला है, कला का कारण बने हुए हैं। ऑल आर्ट एक्टिविटीज आर कला। जो आर्टिस्ट हैं उनकी जिंदगी में मतलब वो परेशानी के घर है ना, वो आर्ट क्या चीज़ है उसको बताएंगे। जैसे कोई भी चीज़ बिना आर्ट के हो ही नहीं सकती है, जैसे ये उत्पादन करना है, क्या डू यू थिंक ये बिना आर्ट के हो जाएगा? विनिमय करना ये आर्ट है कि नहीं? आपके साथ बात करना ये आर्ट है कि नहीं? आपने सुनना है वो आर्ट है कि नहीं? ये कमरे को बनाना आर्ट है कि नहीं? ये जब सारे आर्ट यदि समाधान के साथ जुड़े। सर एक डेफिनेशन दीजिए प्लीज, मतलब। हाँ, डेफिनेशन ये है आर्ट का। आर्ट का मतलब ये है, उपयोगिता मूल्य को, मूल्य को प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, लिख लो, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, एसेट पर, प्राकृतिक असेट पर मानव श्रम के द्वारा उपयोगिता की स्थापना कला है। पहले इसको निपटा दें। आर्ट क्या है? आर्ट प्राकृतिक ऐश्वर्य, मतलब एसेट कोई मिली, लकड़ी का एक ठूंट आपको मिला, वो एक प्राकृतिक ऐश्वर्य। उस पर आपने क्या किया? कुछ छील छाल के आपने स्टूल बना दिया, तो आप क्या कर दिया, वो लकड़ी का ठूंट, लकड़ी का ठूंट रहते हुए भी स्टूल हो गया। तो उसमें जो एनहेंसमेंट हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, वैल्यू एडिशन कर पाए तो कला, और जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाई वो होगी कला। ये बात समझ में आया भाई? और एक बार रिपीट कीजिए, मतलब समझा देते हैं। प्राकृतिक, लिख लो, प्राकृतिक संसाधन पर, एसेट पर श्रम द्वारा उपयोगिता की स्थापना कर पाना कला है। इसको कैसे समझें? मानव को ठंड लगती थी, गर्मी लगती थी, है ना, प्रकृति में उसका प्रावधान, क्या प्रावधान? कॉटन, ठीक। एक आदमी ने उसको पहचान लिया, पहचाना तो उसकी उपयोगिता की पहचान हुई, तो कलाकार आदमी पहचान पाया, कला हुई कि नहीं हुई? क्या ये कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो मानव के ठंड गर्मी का कुछ प्रबंध कर सकती है? ये क्या हो गई? कला। वो ढूंढ के घर ले आया, ढूंढ के घर लाने के बाद क्या किया, उसका खेती करना शुरू किया, वो क्या हो गई? पुनः कला। हुई या नहीं हुई? कला के बिना हम जी नहीं पाएंगे महाराज। फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी वो रुई निकल के आ गई, रुई को निकाल के लोगों ने इकट्ठा कर लिया, वो क्या हो गई? कला। अब सोचो जब ठंड लगती होगी तो क्या करते होंगे लोग? रुई ऐसे लगा लगा के बैठ जाते होंगे, गर्म लगता होगा शुरुआत में, तो ये करते होंगे। ये भी क्या हो गया एक प्रकार की, कोई गलती से रुई के ढेर में गिरे होंगे, वो चिपक गए होंगे, तो बड़े देखो बड़ा गर्म लग रहा है, तो आगे से अब रुई लपेटने लगे ऐसे अपन, तो वो उस समय के लिए वो कला हो गई। फिर किसी ने उसका धागा बना दिया, सूत्र, अब सूत्र बन गया धागा, तो वो क्या करेंगे अब उससे पर रक्षा करने, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, हजारों साल पहले रक्षा सूत्र बनाया अपने, आज कोई काम नहीं उसका। तो उस समय रस्सी बनाई होगी, उसको रस्सी को लपेटते होंगे, पूरे शरीर पर रस्सी लपेट के कहीं जाओ, मेकअप करने में घंटा भर लगेगा, है ना। फिर किसी ने और कलाकारी लगाई, वो रस्सी एक इधर से डाली, तो क्या बन गया? कपड़ा। ये हो गया कला, ये कागज में डाल दी इन्होंने कला। ये बात समझ में आ गई? अब कपड़ा बन गया, अब कपड़ा एक ऊपर लपेटने लगे, एक नीचे लपेटने लगे, आराम हो गया, ठीक। तो अब जो है ड्रेसअप होने में टाइम कितना लगा? कम हो गया, पहले रस्सी पूरी लपेटो, है ना, ठंड गर्मी से बचने के लिए, अब कम हो गया काम। अब क्या हो गया? अभी कपड़ा चलता रहा, अब कपड़े में क्या है ना, फ्रीडम नहीं है, ऐसे दिखो तो फिर गिर जाए, फिर ऐसे करो फिर गिर जाए, फिर हो जाए। अब क्या करें? आदमी ने उसमें दो छेद कर दिए, एक इधर से एक इधर से, ये क्या हो गई? वापस एक कला। कला हुई कि नहीं हुई? अब कला क्या कर दे रही? आदमी की ज़िंदगी को आसान बना रही है या कठिन बना रही है? बना ही रही। बिना कला के हम जी नहीं सकते हैं। तकनीक, कला के साथ तकनीक जुड़ेगा। इस विधि से वो कला जुड़ती चली जा रही है, हमारी लाइफ सरल होती जा रही है ना। अब ये इसको यदि उपयोगिता को छोड़ देते हैं इस पूरे प्रोग्राम में उपयोगिता को छोड़ दिया। जैसे एक कपड़े में छेद हम करना सीख गए, काम पूरा हो गया, अब छेद वाले कपड़े पहनने लगे तो आसान हो गया, हाथ अपने फ्री, कहीं भी झुको वो गिरता नहीं। लेकिन अब उसमें आर्ट आ गई दूसरी कला, अभी भी कई लोग कपड़ा ऐसे डाले रहते हैं, फिर गिर जाता है, फिर डालते हैं, उनके आधी जिंदगी के जो एफर्ट है ना उनका इसी में निकलता रहता है। वो हजार साल पुराने कार्यक्रम था, उसमें एक छेद कर दो इधर उधर तो ये झंझट मिटे। कोई आदमी के दो हाथ हैं तो कुछ काम कर ले आदमी, है ना। अब ये कला हो गई, ये यहाँ से कला शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? कला खत्म हो गई, कला शुरू हो गई। उपयोगिता को छोड़ा कि कला हुई, उपयोगिता का पकड़ कर रखा तो कला हो गई। ये बात समझ में आ गई? इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है, नहीं तो ये जितने कला के नाम पे प्रपंच हो रहा है, हलाकान हो जा रहे हैं आदमी, हलाकान हो गया कला के नाम पे। सब कुछ खाना आ गया तो कला फंस गई, फिर डिसेंसी आर्ट और ये और है ना ब्यूटी और ये सब में फंस गए अपन। तो इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है। और कोई मुद्दा? तो हम यहाँ बात कर रहे थे इस विधि से विनिमय, अभी कोई भी एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था के साथ भी एक्सचेंज में रहेगी, है ना। मगर ये सब कुछ तय है, इसमें सब चीज़ निश्चित, व्यवस्था में हर चीज़ निश्चित है। मेरी शर्ट का साइज क्या होगा, कौन सा कपड़ा सबसे बेहतरीन जो हो सकता है, और मेरे शरीर के अनुसार क्या डिज़ाइन हो। 40-42 नंबर में काम चलता नहीं है, 41 वाला क्या करे, है ना। और 41 का है लेकिन टोन बढ़ गई तो उसका क्या होगा। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम होता ही है कि यहाँ तो आपका 41 होता नहीं, यहाँ तो 40 नंबर का आ रहा है लेकिन यहाँ तो आपको 44 नंबर का चाहिए, तो क्या करें। तो अब क्या हो गया, अब मेड टू ऑर्डर की डिजाइन है, पूरी मेड टू ऑर्डर है ना। हाँ, अरे क्यों नहीं मिलेगा दीदी, अब क्यों ये 40-41 चक्कर में क्यों पड़े आप। एक आदमी का पूरा साइज लो ढंग से, तो प्लानिंग से काम चलेगा और मेरे को पता रहेगा मेरा शर्ट कहाँ बन रहा है ना। और उस शर्ट बनाने वाले को पता है किसके लिए बना रहा है, इसमें दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, कोई बीच में आदमी नहीं है। नो मार्केट, कोई मार्केट ही नहीं है, वो अपने घर में बना रहे हैं, हमारे घर में आ जा रहे हैं, है ना, या तो हम जाके ले आ रहे हैं या वो कुछ आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। ये बात समझ में आ गई? इस विधि से मार्केट, इस बाजार में जो सामान अभी लेना है संजय भाई, अभी ले लो थोड़े दिन, इसके बाद दुकानें सब बंद होने वाली, ये पक्का मानो आप, क्योंकि जब तक दुकानें रहेंगी तब तक दिक्कतें रहने वाली। तो दुकान सब बंद करनी है अपने को, और डिमांड सप्लाई से बाहर आने का मुद्दा है, डिमांड सप्लाई है ना। आज की तारीख में इतना कपड़ा बना चुके हैं हम कि अगर आज भी कपड़ा की मिलें बंद कर दें, जूते की मिलें बंद कर दें, है ना, कंपनियां बंद कर दें, मोबाइल टीवी सब बंद कर दें, तो आने वाले 25-50 साल 100 साल तक भी चलें, इतना सामान है हमारे पास रेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है। और 4 जनरेशन के पीछे आगे का मॉडल जो मोबाइल है वो अभी है ना आ चुका है, लेकिन अभी पहले वाले बिक रहे हैं अभी, तो जैसे ये लॉट खत्म होगा अगला लॉट लॉन्च कर देंगे तो आपको पुराना हो जाता है, क्योंकि वहाँ इतने छपे जा रहे हैं कि उसका करें क्या। तो इतने रेट पे तो हमारे धरती भी कोई उसमें है ही नहीं इतना सामान, और उतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक आवश्यकता का ठीक ठीक आंकलन नहीं करेंगे, हम बाजार में ही फंसे रहेंगे, डिमांड एंड सप्लाई में लगे रहते हैं, डिमांड सप्लाई से मुक्त ये हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हर परिवार अपना एंट्री किया, हर परिवार का एंट्री होता रहा मंथली क्वार्टरली। अब आ गया 31 मार्च आएगा यहाँ पर भी, तो क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग में क्या हो गया, कुल हमारा कंजम्पशन मान लीजिए 5000 घंटा था, और प्रोडक्शन हो गया हमारा 6000 घंटा। तो ये 1000 घंटा क्या करेंगे, ये 1000 घंटा क्या करेंगे, क्लोजिंग भी क्या करेंगे, इसको अगले साल के ले लेंगे, घूमने चले जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ विनिमय में क्या करते हैं जैन साहब, देख लो, जमे तो करना, ये बैठे हैं कहाँ चले जाएंगे, हाथ ऊंचा क्या था, अब जमीन पे आ गए हो। तो ये जो 1000 घंटा हमारे पास रहा 31 मार्च को क्या हो गया, ये वैल्यूएशन क्या हो जाता है, इट विल बी जीरो। वाह, 31 मार्च खाली हो गया, 1000 का हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ। क्या कहाँ पे चला गया? वो व्यवस्था में चला गया। किसको दिया? कोई किसी आदमी को नहीं दिया, ये व्यवस्था में चला गया। इससे क्या चीज़ होने वाली है? अब यहाँ पर जो भी और भी कुछ काम होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने, ये होने, वो होने, शिक्षा, इसका टूरिंग, ये वो, कोई परिवार कम पड़ गया उसकी ट्रेनिंग होनी है, कोई मरी गया उसके यहाँ कुछ करना है, शादी होनी है, वो सब इससे होने वाला है। तो ये ऐसे हर परिवार यहाँ पे मिला था, जीरो बैलेंस करके हम बैठते हैं, क्योंकि इसमें संग्रह है ही नहीं, संग्रह की जरूरत ही नहीं। अगला दिन फिर आएगा, अगले दिन फिर उठेंगे, क्या दिक्कत क्या है? तो इस प्रकार से हम आसानी से चल सकते हैं, ये कठिन मॉडल नहीं है। वो रखा हुआ है ना, तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया? हमारे मेरे अकाउंट में जीरो हो गया तो सामान थोड़ी खत्म हो गया, वो सामान हमारे कोष में रखा हुआ है। उस सामान को क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे को रोड बनानी है यहाँ से वहाँ तक, एक गांव से दूसरे गांव तक, तो उसको हम सरेंडर करेंगे। मान लीजिए जिसको हम व्यवस्था करें, सरकारों को, जो भी हम शासन की जगह व्यवस्था की बात करेंगे, तो उसमें जो भी खर्चा होना होगा वो यहाँ से जाएगा। अब सरकारें पैसे देने वाले नहीं गाँव को, अब ये गाँव है ना, अपने में से बचे हुए खर्चे को देगा, ये ले लो तुम जाओ, क्या करना है ऐसा कर लेना। अभी तो गाँव वाले काम करते, देखते उधर दिल्ली से कुछ आ जाए, है ना, उनके पास क्या है, वहाँ करते क्या है वो, है ना, कुछ भी नहीं करते हैं। जबरदस्ती हम लोग, मतलब जो सिस्टम बना रखे हैं उनसे हम मांगते रहते हैं, है ना। बेसिक प्रोडक्ट तो यहीं से आता है महाराज, काम तो प्रोडक्ट करता है, पैसा करता है, वो तो जगलरी करते हैं, पूरा बदमाशी, पूरा बैंक और पूरा ये सिस्टम मिलकर बदमाशी करता है। तो ये अगर हमको समझ में आ जाए तो इस विधि से ये विनिमय का काम चलता है, और ये मॉडल यहाँ पे एग्जीक्यूटेड है, ये चल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई असंभव बात है। और इसमें हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, हमारे यहाँ हर दिन नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। अभी आज ही एक मित्र बोल रहा था, यार इतने से लोग कैसे 70 प्रोडक्ट बना सकते हैं, जरूर इसमें घपला है ना। देखो आके ऑडिट करो, समझो क्या हो सकता है। तो ये समझने की बात है। इस प्रकार से उत्पादन का काम हो गया, ठीक, इसी प्रकार से विनिमय हो गया। अब बच गया स्वास्थ्य, शिक्षा, कौन, हाँ, देखिए एक सिद्धांत है, हम सब, हम असेट बनना चाहते हैं, लाइबिलिटी बनना चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं? हम किसी पर आश्रित रहना चाहते हैं या स्वावलंबी रहना चाहते हैं? स्वावलंबी रहना चाहते हैं, हम किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहते। तो कोई बहाना चाहते ही नहीं ऐसा, है ना। एक बार उसको अवसर नहीं मिल रहा है तब तक रहेगा, क्योंकि टेक्निकली तो हर एक आदमी 4 रोटी खा के, है ना, 400 रोटी बना ही सकता है, दूसरा सहयोग कर दे कुछ दिन तो वो कर ही सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माइनस में कुछ दिन की बात है, जब तक माइनस में तो कैसे चला रहे हैं? जब तक माइनस में तो पुराने पैसे चला रहे हैं। अभी भी जैसे कम में है, हम बताया था 440 घंटे में 300 घंटे है, तो माइनस में चल रहे हैं हम। कोई परिवार लेकिन अभी भी बहुत काम कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, किसी कमर खराब, किसी क्या, लेकिन आने वाले समय में हर दिन वो उत्पादन के घंटे बढ़ने ही बढ़ना है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो आज जो काम नहीं कर रहा है वो कल करेगा, ये हमको विश्वास ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानव का अध्ययन कर लिया गया। एवरेज परिवार का खर्च का कोई मुद्दा नहीं है, अगर उसको हम ऐसे देखेंगे तो, है ना, पर कैपिटा जो 4 घंटा प्रोडक्शन इसमें आ रहा है, पर कैपिटा, चाहे बच्चा इतना छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो यदि आपके 4 लोग हैं तो 16 घंटे का प्रोडक्शन दिन भर में चाहिए आपको आज की तारीख में, क्योंकि हाँ हाँ जी, ये बात ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब आगे जो कल हम लोग कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, कोई प्रश्न है यहाँ पे? अजय भाई कोई प्रश्न? अच्छा, दूसरा गोष्ठी के बारे में जो है कि आज भी काफ़ी कम लोग पहुँचे थे, तो सुबह वाले जो हैं 5 बजे वाली गोष्ठी नहीं हो पा रही, शायद हुई थी, सारे लोग आए थे, बहुत कम आए थे। तो 5 वाली गोष्ठी में किस किस को आना चाहते था? कल कौन कौन को आना है 5 बजे वाला? आप लोग आ पाएंगे? कोई दिक्कत है दीदी? कोई दिक्कत नहीं, टाइम बदलना तो नहीं है, टाइम में कोई बदलाव की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो यथावत रखते हैं, लेकिन कोशिश करिए लोग जाएं। भैया भैया भैया, हाँ जी, जैसे ये अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्योंकि समझ की रोशनी में जब वो हो रहा है तो एक्चुअली ये सिर्फ अपने आप को ऑडिट करने के लिए ही है, इसका कोई उपयोग तो ऐसा कि अपने आप को एक कैलकुलेशंस में क्या कैसा वगैरह तो बिठाना ही पड़ेगा ना, तो पता कैसे चलेगा हम अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे। हाँ